vagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Legyen mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 39. adása. Négyen vagyunk, először van itt velünk Novák Előd. Köszöntök minden bombagyárost. Itt van Dragon 64. Szervusztok. Tomcat. Sziasztok. Én vagyok Blogin. És itt vannak az új mikrofonok is, ami a ti jó voltatokból érkeztek meg. Ezek drót nélküliek, úgyhogy az a nagyszerű bennük, hogy én most így mászkálok föl alá, és így tök jó érzés, hogy 39 adás után végre nem esünk át a kábeleken, ne tudjátok meg, milyen kábel dzsungel volt itt mindig, és most ide a klotyóba, és akár ugyozni is tudnék. Nagyszerű, de most nem tudja, hogy ez azért adásban mégse kéne. De ha elvisz az lábú, akkor is tudjuk folytatni az adást. Igen. Ideig. Próbáljuk, hogy milyen messze tudok elmenni. Ha ide visznek el, az András jut 60-ba. Hát egyébként ugye ez most is még egy rendőrségi objektum. Legalábbis hát, tudom, láttam. Tudjuk. Valaki belülről is, ugye? Igen. De hát, hogyha, ha ide visznek el, talán itt még működne is. Nem tudom, figyelj, kipróbáljuk, itt a ringa fölülök, neki mondjuk az oktogóra is csinálunk adást, mit szólsz hozzá. De ezzel meg lehet kérdezgetni így járók előket is, hogy ön hülye? És akkor lehet hallani, hogy ő mit mond erre. Szóval úgy, már felszabadultabbak vagyunk. Azért annyit még elmondanék, hogy ez kedves bombagyár lakók, ez a budgetből került összesen 130 valahány dollárba, illetve 50 dollár szállításba és némi hajhullásba, amíg átvettük, de az már saját probléma. Ezzel az az érdekes helyzet állt elő, hogy ez a 8 darab mikrofon plusz vevő és keverő, ez olcsóbb volt, mint a régi felszerelésünkből csak a keverő. Meg ugye hát azok drótos mikrofonok voltak, de egy drót nélküli mikrofon, igaz, hogy egy márkás, egy Sennheiser vagy Monacor, az olyan 25-30 ezer forintba kerül, csak a mikrofon. És akkor még nincsen az elvevő egység. Tehát egy elég jó vásárt sikerült csinálni. Mondjuk egy no-name cucc, tehát meglátjuk, hogy milyen minőséget rögzít. Eddig a próbák során nagyon jó teljesített. Programajánlóval kezdünk szokás szerint. Június 3-án kedden 17 órától a Nyugati tér 7 alatt található Alexandra pódiumon Turcsány Péter bemutatja Vas Albert a Boldog Szomorú Ember című a Kráterműhely gondozásában megjelent könyve első kötetét. Ez az eddigi legteljesebb Vas Albert monográfia első kötete. Regény és esszé egy kötetben, mely nem csak a rejtelmes életút története, hanem életmű és életrajz kettőségében kirajzolódó 20. századi erdélyi és magyar sors történet. A köteteket Turcsány Péter író, a Kráterműhely Egyesület elnöke, Kovács Attila Zoltán kiadói főszerkesztő mutatja be. A beszélgetést Csernóczki Judit újságíró vezeti. Ez lesz tehát június 3-án kedden 17 órától Nyugati tér 7, Alexandra pódium. Hát meglepő, hogy az Alexandra pódium ilyet vállal. Igen, hát ez az Alexandra könyvesháznak a színpada. És de konkrétan az Alexandra az egy elég Libinél is keményebben cionista vonal. Hát nem tudom, hogy így van-e. Mi például a Csengei Dénes könyvtár, amelyet nemrég alapítottunk, megkerestünk mindenféle kiadót, és ők válaszoltak, be is ígérték, jó, hogy eszembe juttattátok, valamikor mostanra ígérték, hogy néhány hónap elteltével, ami most már megtörtént, adnak egy adag könyvet. Úgyhogy ezt lehet, hogy nem tudták, hogy mi is ez a Csengei Dénes könyvtár, úgyhogy ez ki fog derülni hamarosan, néhány hónap múlva. Vagy aztán lehet, hogy tényleg ők ilyen korrekt és üzletmenetre gondoltak. Egyébként ők a Nekem még törzsvásárlók is van náluk. Mesélj már a Csengei Dénes könyvtárról, mert nem hiszem, hogy a bombagyár hallgatói mindent tudnak. Igen. Még a szerkesztő is sehetedik. Még nagy könyvtárba járók vagytok. Simán. Na igen, hát az internet korában már lehet sokan azt gondolják, hogy elavult dolog, de hát mondjuk a DVD kölcsönzés azért pedig felfutóban van. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp egy olyan misszióról van szó, ami nagyon hasznos lehet az embereknek. Egy régi álmunk ez, hogy tulajdonképpen nyújtsunk is valamit. Ugye ezt a Jobbik alapította, vagy annak valamiféle holdudvara, ugyanúgy, mint a Magyar Gárda is, és egyéb ehhez hasonló intézménynek között foglal ez is helyet. Hát a Kúria utca 4 száma 16, ez a Ferenciek terén. Van gyakorlatilag a Hócipő szerkesztőségével. Jó, ezeket most vettem be. Úgyhogy ha jársz arra felé, akkor nyugodtan ugorjatok be. Honlapunk még csak most van indulóban, ott erre is ki fogunk térni. Természetesen sokan nem is ismerik, hát nem akartunk egy olyan tucat nevet, hanem olyat akartunk, amin azért elgondolkoznak az emberek. Csengei Dénes az MDF alelnöke volt, az igazi rendszerváltásnak a megálmodója. Hát sokan azt mondják, hogy lehet, hogy még épp jókor halt meg ahhoz, hogy ne keveredjen olyan dolgokba, amik hát nem tudom, hogy sokan kérdezik, hogy tiszta tudott volna maradni. Én, amit olvastam tőle róla, az alapján azt mondom, hogy igen. Sokak aztán persze el is kezdték az összeesküvés elméleteket, hogy neki meg kellett halnia éppen ezért. De hát úgymond volt a régen három csébetűs MDF-es, őket tartják az MDF szellemi atyainak, Csurka, Csóri és Csengei. Hát azt hiszem Csengei az, akire igazán föl tudunk nézni, még ma is. Érdekes, amit mondasz, mivel hogy ő annak idején a Királyi Pál utcában lakott az 5. kerületben, és én is ott nőttem föl, és kisgyerekkoromtól kezdve ismertem, és mindig egy nagyon rokonszenves és tisztességes embernek ismertem őt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy igen, meg tudott volna maradni olyadnak. Persze, ha mi lett volna, ha az nem esett. Igen. Szóval induló honlapunk előtt azt tudom ajánlani, hogy mindenki nézzen be a Csengei Dénes könyvtára, kölcsönözzen ki akár Csengei Dénes műveket, és akkor lehet volna tőle. De ami talán a legnépszerűbb, hogyha ezt lehet mondani, az az ingyenes DVD kölcsönzés, amit nyújtunk, ami úgy néz ki, hogy elég nagy. Tehát tulajdonképpen a teljesség igényére törekszünk a DVD-k területén, mindenféle nemzeti és nemzetiek számára érdekes DVD-ket meg lehet ott találni. Mindjárt, hát, akkor majd azt hiszem benézzük oda, úgyis, mint Bombagyár Filmklubnak a szerkesztősége. A Bombagyár Filmklub egyébként a jövő héten ül össze legközelebb, ismét a Magyarok Házának Széchenyi termében az első emeleten, vagyis a moziteremben. Szombaton este 6 órakor, tehát nem most szombaton, amikor ezt hallgatjátok, hanem a jövő hét szombaton. Műsoron pedig a Nagy Kiárusítás című film lesz, amit Florian Opitz rendezett, és a globalista privatizációról szól. Nagyon érdekes három történetet dolgoz föl a világ három különböző tájáról, hogy milyen helyzeteket idéz elő, jót is, rosszat is a privatizáció. Az előző adásban azt kértük, hogy jelezzétek, hogyha ennek a programajánlónak van értelme, és használjátok, és valamire többen írtak, hogy el szoktak menni az itt javasolt programokra? Nem akartam ezt a szót használni. Eseményekre. Úgyhogy elved megbotlik, és már is kész a botrány. Megyünk tovább. Igen. Június 4-e a trianoni békediktátum évfordulója. A Bombagyár azt kéri az olvasóit, hogy mindenki viseljen fekete szalagos kokárdát, vagy valamilyen egyéb jelzést, amely egyértelművé teszi, hogy nem felejtette el ezt a gyásznapot. Indul a gyűjtés a Lánchídon elhelyezendő emléktáblára. Aki nem olvasta volna, a Bombagyár szerkesztősége kezdeményezi, hogy a Lánchíd budai pillérjére visszakerüljön. Az az 1919-ben állított és 46-ban tönkretett emléktábla, amely az ott 1919. április 22-én kommunisták által meggyilkolt két holland Sándornak, apának és fiának állított emléket. A tábla engedélyezése folyamatban van. És persze nem csak az engedélyezés, hanem a készítése is bizonyos lépésekkel halad a megvalósulás felé. Most jelen pillanatban azt csináljuk, hogy hát lefényképeztem a helyszínt, beadtam az engedélykérelmet, illetve megcsináljuk először papírból egy-egybe a maketjét, azt is ugye papírként felrakjuk, hogy lássák, hogy miről van szó, de több kőfaragó is jelentkezett már, hogy anyagárban elkészíti ezt a táblát. Ez kb. 3-400 ezer forintos költséget jelent egyébként, véséssel, fölhelyezéssel, mindennel együtt. Azt nem tudom, hogy az engedélyezésnek lesz-e még valamilyen vonzata. Ezt kellene összedobálni, egy bankszámlát nyitottunk erre a célra, amelynek a számát a bombagyár.hu-n megtaláljátok, ott, ahonnan ezt az adást letöltöttétek, de természetesen fogjuk még újra és újra közölni. A tervünk az, hogy augusztus 20-án felavathassuk ezt a táblát, feltéve, hogy nem lesz lezárva megint az egész Lánchíd úgy, ahogy van, mert ilyenkor ugye mindenféle petárdázások miatt elkeríti pont a déli oldalt, ahol mi a táblát szeretnénk tenni, de hát csak meg lehet ezt beszélni az illetékesekkel. A lényeg az, hogy Budapesten ez lesz az első emléktábla, vagy bármilyen emlékmű, ami kifejezetten a 19-es kommunista áldozatoknak állít emléket, már a kommunisták áldozatainak. Igazából úgy emblok a kommunisták áldozatainak sincsen olyan sok emléktábla, mert ugye néha átalakítják mondjuk Károly szobrát egy kis vörös festékkel, és akkor mindjárt van. Igen, de nem arra gondoltam, tehát a Horthy Miklós Társaságnak van egy táblája, mint csak annyi áll, egy fekete tábla, hogy a kommunizmus áldozataiért, illetve ugye a terrorházára van kitéve a kommunizmus áldozatainak, de az együtt a kommunizmus és a fasizmus áldozatainak együtt egy emléktáblája. Tehát ilyen, hogy a 19-es áldozatoknak egy emléktábla, úgy, mint ahogy például van a Dunában a zsidóknak emlékműve, nem is egy, hát úgy még nem volt. Legalábbis 45 óta nincs. Az állítólag Dunában a zsidóknak. Hát jó, most ebben nem menjünk bele, nekik van ez a lényeg. Igen. Azt hadd kérdezzem meg, hogy engedély, mi az, hogy engedélyezés folyamán gondolt, hogy ezt engedélyezni fogják? Hát mivel mi egy műemléknek a részletét állítjuk helyre, tehát nem egy új táblát rakunk ki, hanem egyébként most is ki lehet menni, én most is arról jöttem egyébként a Lánchídon, hogyha fölmész a Lánchídra, megnézed a budai pillérnek az déli oldalát, tehát az Erzsébet híd felüli oldalát, tisztán lehet látni a emléktáblát, ami szét van verve kalapáccsal. A fényképeket is kiraktunk, ugye a Kurucinfo is átvette, tehát szerintem már mindenki látta. Ezt a táblát le kell onnan szedni, mert ez egy roncs, egy tönkretett roncs. Na most, ha erre azt mondja valamelyik műemlékvédelmi hivatal, hogy nem lehet oda tenni a táblát, mert nem lesz szép a híd, hát elmennek a picsában, mert most ott egy összetört emléktábla van, az szebb. szóval ezt azért meg lehet támogatni. Mondjuk nem szeretnék emiatt is bíróságra mászkálni, de fogok, ha kell. Csak el tudom képzelni, hogy mégis valamit fognak találni, azt azért példának elmondanám, a Turul-szobor ügyében még korábban jártam be fővárosi önkormányzat illetékes bizottsághoz is, és ott azért elmondták a hivatalvezetők, hogy az ilyen különböző emlékművek, szobrok, táblák esetében a nagy része engedély nélkül kerül felállításra, és utólag engedélyeztek, de döntő többsége. Talán azért, mert ez nem egy olyan szokványos dolog, hétköznapi dolog, aminek van kialakult rendszere, mint mondjuk egy ház építésének, ahogy az építési engedélyt megadják. Tehát meg sokszor tapasztalatlan alapítványok, vagy ilyen közösségi blog, vagy ilyesmi teszi, amik nem gyakorlottak, és sokszor utólag adják meg a hozzájárulást. Ez csak érdekes, hogy a Turul-szobor ügyenek kapcsán is, és ennek kapcsán is, hogy elképzelhető, hogy itt is erre kényszerültök majd esetleg, hogy úgy állítsátok föl, hogyha nem akartok túl sokáig várni, de én azt hiszem, hogy utólag azért... Mindenképpen fölállítjuk. Tehát lehet, ebben nem jogi... fogunk egyedni. Jó, ezt nem félek mondjuk. A hívnak a tulajdonosa a fővárosi önkormányzat, van neki egy kezelője, tehát a fővárosi önkormányzat illetékes, viszont ugye az önkormányzat az egy eléggé speciális eset, mert ugye ez nem egy magáncég, nem egy magáncégnek a műtárgyáról van szó, mert ha mondjuk ott egy gyárba menne be, és a gyár építette volna a hidat, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy nem, de ez így egy közterület, ami fölött ők tulajdonképpen tulajdonosai jogot is úgy gyakorolják, hogy ezt csak ellenőrzik, vagy hogy mondjam, tehát nem az övék az utca. A bonyolult dolog ez, de mondom, táblát vissza fogjuk tenni, addig is lehet küldeni pénzt, esetleg majd megkerünk valakit, arra is lehet küldeni pénzt. Na, haladjunk a programajánlóval. A Pesti Srác Alapítvány az 56-os forradalom és szabadságharc hősei társadalmi ismertsége és megbecsülése érdekében nyár elejé kulturális és sportprogramot szervez zarándoklat keretében. Pongrácz Gergely belső emigrációjának szimbolikus követése Budapestről Marispusztára, illetve emlékezés Nagy Imre miniszterelnök kivégzésének 50. évfordulójára, ezzel kapcsolatban lesz mindjárt egy hírünk is. A program a következő egy hét alatt bejárjuk Pongrácz Gergely belső emigrációjának útvonalát Budapestről Marispusztára. Programok közben történelmi előadások, sport, borkóstolók, termálfürdő látogatás, koncertek. A egyhetes program június 22-én indul vasárnap, és június 28-án szombaton ér véget. A részvétel háromféleképpen lehetséges: A. gyalog plusz busszal, B. kerékpárral, C. motorral vagy autóval. Ez három különböző csoport ugyanazon az útvonalon halad, kinek mi esik jól. A jelentkezéseket 2008. június 15-éig várják a pestisrác.com oldalon, tehát nem .hu, hanem .com, a .hu-t ezt lenyúlták. De a jelentkezési lapot ki fogjuk tenni a bombagyára is, sőt, mire ezt az adást hallgatjátok, valószínűleg már kint van, mert beszéltem a szervezőkkel. A másik dolog, hogy a bombagyár szerkesztői közül többen is ott lesznek, én például valószínűleg el fogok menni biciklivel, illetve Ghost Fishing is nagy bicós, tehát valószínűleg ő is csatlakozik majd. És elődi jegyzettel, lehet, hogy ő is jön. Nem azt jegyzetem, hanem épp azt jegyzetem, hogy a pestisrác.hu nem az én nevem, nem van ebben, nem emlékszem már egész tisztán. Nagy doménygyűjtő vagyok. Igen, bombagyár ékezettel.hu, azt is begyűjtötte előd nekünk, most vigyázz rá. Ezért nincsen bombagyár.hu. Egyetlen mondtam, hogyha megírod a szerződést, bármikor átad. Nincs rá idő. Na látod. Na. Egyetlen olvasói levelünk van, de az annál fontosabb, és megoldja minden problémánkat. Warhamster írta: lehet, hogy hülyeségnek fog tűnni az ötlet, de mi lenne, ha alapítanánk egy új Magyarországot? Saját mindennel. És alátett egy linket az Amazon.com-ra a How to Start Your Own Country című könyvre, amiről nyilvánvalóan mindenki megtanulhatja, hogy hogyan kell saját országot készíteni. Egy 10 dolláros könyvben van. Nem tudom, Ben Gurion ajánlásával, vagy ilyesmi. Te 10 dollárért te vehetsz egy könyvet, és abban benne vagy országot, így kell. Nem így szólhatok ennyi. Ez még nem jutott eszünkbe. Van egy ilyen projekt egyébként Magyarország területén, jelenleg ketten is próbálkoznak ilyennel. Ez egy Vargaháziék, a másik meg ugye Izrael. Csak lehet, hogy az egyik sikeresebb. Az izraeliek nem a 10 dolláros könyvből építkeznek. Lehet, meg kéne venni a Gyuriéknek ezt a könyvet tényleg. Bár éppen elfogyott, lehet, egy csomó jó ország lesz most. De figyelj, nem tudom, de viccet félretéve, ez egyébként egy komoly téma, mert sokakat komolyan foglalkozott, és sokan komolyan hisznek abban, hogy itt föl lehet építeni egy árnyék államot. Megmondom őszintén, hogy én nem hiszek benne. Már föl van. Annak ugye 8 óta föl van, ne viccelj már. Bár most éppen fényben van ez az árnyék, tehát most úgy értem, hogy ő vezérnyelnek minket. Talán épp ezért nem vagyunk képesek rá, mert nincsenek meg ezek az erőforrásaink. Mm-hmm. Én azért hiszem, hogy előbb-utóbb rendet fogunk itt rakni. Szerintem... A rendrakás egy másik út, mint az, hogy hagyjuk feladni és hagyjuk eladni Magyarországot, és mi majd visszavonulunk a magunk kis szűk rezervátumába, ahol majd felépítünk egy árnyékámat. Én úgy gondolom, hogy nekünk az igazi Magyarországot kell megszereznünk, megreformálnunk, rendbe raknunk. Nem szabad szerintem visszavonulni és ilyen árnyék dolgokkal beérni. Nekünk az igazi kell, én úgy gondolom. Nem, hát az árnyék az egy olyan dolog, mint az emigráns kormány, hogy majd visszajön és átveszi a hatalmat. Tehát az, amikor gondolod, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor át lehet venni a hatalmat, bármilyen módon egyébként, tehát most teljesen mindegy, hogy hogy jutottunk el odáig, most mit csinálna például a Jobbik, ha most per pillanat azt mondanak, hogy Orcsi Sajt kormányozza. Hát nagyon össze kéne kapnia magát, hogy egyáltalán egy kormányt kiállítson, nem beszélve a hivatalnok gárdáról, és ugye még a Fidesz is belebukott ebbe 98-ba, tehát 2002-ben buktak bele, de 98-ban nem tudtak annyi embert kiállítani, hogy a közhivatalokat elfoglalják. Ott maradtak a komcik. Tehát ezért ugye sokan fölrólják a Viktornak, hogy miért nem rúgta ki a kommunistákat, de nem volt kitrakni a helyükre. Azért. Én nem hiszem, hogy a Jobbik bajban lenne, hogyha egy kormányra kerülne. Hát nyilván arról van szó, nem arról, hogy egy pártrendszerként, mint mondjuk az MSZP most megteheti, kormányra kerülne, hanem mondjuk kapna egy vagy két minisztériumot, vagy hármat vagy négyet, mint mondjuk az SZDSZ hasonló támogatottságban megtehette. Én úgy gondolom, hogy ennyit be lehetne tölteni egyfajta holdudvarból természetesen, hogyha nem arról van szó, hogy magunk között szétosztjuk a pozíciókat, hanem tényleg a hazai érdekében megpróbálunk alkalmas személyeket találni rá, holdudvarból, akkor szerintem ez... Nem, ez az egymáshoz szétosztjuk a pozíciókat, ez egy olyan dolog, hogy mindenki ezt teszi, mert nem tudsz más tenni. Most hívná be az utcáról valakit, hogy be akarsz miniszter lenni. Hát, nyilvánvalóan mindenki egymás közt, tehát Jobbik hatalomnak kerül, ugyanúgy egymás közt fogják kiosztani a pozíciókat, ami helyes, mert igazából őket azért szavazza oda a nép, hogy egymás közt osztják ki a pozíciókat. Nem, hát azt olyan példát mondok neked, hogy mondjuk most lehet, hogy mi is tapasztaltak vagyunk jogi ügyekben is, rengeteg per van elő folyamatban, de azért mégis mondjuk, ha kapnánk egy igazságügyi minisztériumot, én mondjuk előkérném föl Gaudi Nagy Tamást, mint mondjuk téged. Akár de is van tapasztalatunk ilyen ügyekben, és akár még lehet, hogy mi is jobban el tudnánk vezetni ezt. Nagyon szívesen lennék pedig miniszter. Kaptunk egyébként egy listát egy olvasótól korábban, hogy ő kiket javasolna így egy árnyék kormány tagjaival. Hát most csak egy párat idézek belőle, egy köztársasági elnöknek rá. Sándor bácsit javasolta a miniszterelnöknek, Morvai Krisztinát, engem informatikai miniszternek, csak sajnos olyan már nincsen, mert ellopták. De előtte is benne voltál, azt hiszem, nem is tudom miért, mert valami kártyamérti miniszter lettél volna. Ja, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter lenne. Ezt nem hallottam, nem hallottam. De egyébként viccet félretéve egyszer, amikor még, hogy is, miért parlamentben volt, és épp a miért meg plakátoltam, és egyszer beütöttek egy rendőrautóba, és elvittek, mert nem is tudom, rossz helyen plakátoltam, ez valamit kitaláltak, és közben elkezdtem dúlni, forni a kocsiban, és mondtam, hogy na, hogy meglátják, ez a kampányban volt, amikor mindenki azzal számolt, hogy a miért, hát itt be fog jutni megint, akkor ezen múlik mérleg nyelve, kormánypárt lesz, hogy minimum külső támogatással a Fidesz fogja támogatni, de sokan kormánypártként is számoltak. Emlékszem, a fideszesek is, hogy körbe udvaroltak minket. Hát ő is, ő különösen, de általában még a fideszesek is komolyan beszélgetett. Na, nem mennék olyan messzire az okokban, de nem is ez a lényeg, hanem a kocsiban elkezdtem mondani a rendőröknek, meglátják, máshogy lesz ez, amikor Grespik lesz a belügyminiszter. Ugye akkor már tartott, nem volt ez akkor a víz, hát a közigazgatási hivatal vezetője lehetett Grespik László, de ugyan erővel lehet egy fokkal feljebb belügyminiszter is. Olyannyira komolyan vették, hogy hát a következő sarkon kiraktak a kocsiból. Hát így működik ez. Egyébként Grespik Lászlóról az a baj, hogy az embereknek általában a Sirius jut az eszébe. Na. Hát én neki volt ez az elmélete, hogy a Siriusról jöttünk az 12-szer csapatot. Annak vicces dolgai. Én azt gondolom, hogy sokszor elhumorizálja a szerepléseit, ez a baj. Tulajdonképpen azt is bajnak tartom, hogy ismerek én egy ilyen embert egyébként. Na. Aki Siriusról jött? Nem, aki gyakran elhumorizálja. Igen. Csak az nem politikus, azt gondolom. Grespik László meg egy olyan pozícióban volt, én azt egy hibát tudom neki fölrólni, hogy abban a pozíciójában nem tudott megelégedni azzal. Tulajdonképpen lássuk be, hogy azzal, hogy a közigazgatási hivatal vezetője volt, a rendszerváltás, vagy az elmúlt 50 év, vagy mondhatunk sok mindent, ebben az időszakban egyetlen egy példa arra, hogy a nemzeti radikalizmus hatalomra tud kerülni, döntéshozatali pozícióba. Most túl azon, hogy egy adott településen esetleg lehetünk polgármesterek, ami kisebb településen, vagy a nagyobb településen esetleg alpolgármesterek, de a legkomolyabb példa erre, hogy tudta korlátozni mondjuk az izraeliek ingatlan vásárlását Magyarországon. Teljesen jogszerűen. Igen, de tehát döntéshozatali lehetőség volt. Azért lássuk be, hogy mi általában ugye árnyékállamot építünk ki, beleugatunk a dolgokba, ugye? Tehát próbálkozunk, de nem sok hatásunk van a folyamatokra. Grespik László egy ilyen helyzetben volt. És én úgy érzem, ott követte el a hibát, hogy akkor fontosabbnak érezte, hogy országgyűlési képviselő lehessen, és ezzel adott egy kis támadási felületet, hogy eltávolíthassák. Persze lehet, hogy egyébként is eltávolították volna két hónap múlva, de akkor fogal körömmel ahhoz a pozíciójához kellett volna ragaszkodni, és nem miépes országgyűlési képviselőnek lenni, ami lehet, hogy többet figyelne a közvélemény, és lehet ott nagy beszédeket tartani, de az ő tehetségével, az ő lehetőségeivel szerintem meg kellett volna, hogy maradjon. Én szerinted bejut el a Jobbik. Mikor lesz a választás? Hát igen. Viszont nem az a kérdés, hogy bejut, az még oké, de bennmarad-e? A következő választás is lesz. Tehát hát, miért is így esett ki, hogy bejutott, aztán szépen 4 év alatt kitúrták. Hát én pedig azt tartom rossz szempontnak, ha már bejutott, akkor rögtön arra gondolunk, hogy mi lesz 4 év múlva. Én azt mondom, hogy ha elkezdünk helyezkedni, megfelelni, és mindig arra számítani, hogy mi lesz 4 év múlva is, és meg kell nyerni akkor is a választásokat, legalábbis be kell jutni, az nem vezet semmi jóra. Én mindig azt képviselem a Jobbikban, ha egyszer bejutunk, akkor robbantsunk valami nagyot. Mondjanak rólunk, amit akarnak, írjanak rólunk az újságok, amit akarnak, de addig, amíg a mandátumunk tart, érjünk el, hassunk, csináljunk valami nagyot. Jó, akkor most kezdjük el a híreket. És majd meglátjuk a Jobbik álláspontját. Hú, azt nem biztos, hogy én közvetíteni tudom. De valami hasonlót biztos. Mondjuk mi is hasonlót mondjuk. Tehát. Beismerő vallomást tett az a két fiatal, akiket emberölés alapos gyanújával helyeztek előzetes letartóztatásba. Osztálytársuk egy 17 éves nagyatádi fiú halált okozó bántalmazása miatt. A Somogy megyei rendőrfőkapitányságon tartott sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a két fiú múlt szerdán azért ölte meg osztálytársát, mert korábbi barátjuk eltávolodott tőlük, lekezelően, nagyképűen viselkedett, agresszívan bánt velük. Az elkövetett bűncselekmény súlyát azonban egyelőre nem fogták fel, mondta Sovány István, a főkapitányság bűnügyi osztályvezetője. Most erről annyit egyébként, hogy a szerencsétlen gyereknek az édesanyját, azt van szerencsénk személyesen ismerni, hát futólag mondjuk, de ismerjük, ugyanis elég gyakran ott volt a Kossuth téren, egy nagy magyar érzelmű családról van szó. A probléma az, hogy akik viszont megölték a gyereket, azok se cigányok voltak. És itt most egy nagyon érdekes folyamatról lesz szó. Hát persze most a mindenféle balliberális szemét ládák, azok kajánul vigyorognak, mert nekik ez a legfontosabb, hogy na most mire lépsz, most nem cigányok voltak. Hát igen, kérem, a 100 000 esetből egyszer nem cigányok voltak, ettől még a cigányok nem lesznek jobbak, de most vonatkoztassunk is el tőlük. A probléma az, hogy olyan szintre fejlődött, és erről is egy most olvastam egy hírt, olyan szintre fejlődött a fiatalok közötti erőszak, nem itt Magyarországon, hanem az egész világon, hogy egyszerűen ezt a folyamatot már csak erővel lehet megfékezni. És tessék itt a példa rá, hogy egy teljesen normális családban élő két hülye gyerek, egyszer csak gondol egyet, meggyilkolják a társukat, mert úgy gondolják, hogy ez úgy jó, de föl se fogják. Hát ember, hát 17 évesen azért már illik fölfogni, hogy ez itt egy gyilkosság, ez az ember meghalt. Hát 17 évesen, még mit tudom én, 20-30 éve is már felnőtt ember volt az ember. Ugye már vidéken meg már unokája született 17-18 évesen általában. És itt egyből én hozzákapcsolnám, és megint csak azért hangsúlyozom, mert én nem tartom fontosnak, de amit mondok, azzal kapcsolatban ez jelentős. Én magam nem tartom magam a szóhagyományos értelmében vallásosnak, de a vallásos nevelés, vagy illetve a hitoktatásnak itt lenne szerepe. Hogy az a 17 éves gyerek mire eljut, tudja az, hogy évszázados, erkölcsi parancs, az ölés tilalma. Nem így kell ezt megállítani, azt, hogy figyelj, ne ölj, ne. De azt nem fogja fel, hogy ennek mi az oka, csak meg van tiltva, ez olyan, mint hogy mit tudom én a közelben. De a hitoktatásnak az anyag, hogy megmagyarázott. Tehát miért 17 éves addigra összefüggéseket lehet. El van dolgokkal, és ez az, amit nem értne a tévében, meg más lát. Hát, hogyha szarul nevelik, de én nem csak szarul nevelik. Én több vallást tanítanék egyszer, és lehet, hogy elvont, de szerintem ez az egyik út. Nem ezzel van a baj. Figyelj. Olyannyira elharapózott az erőszak, meg az emberi élet, meg egyáltalán az emberi tisztesség nem tisztelése. Ugye London egy nagyon jó példa, hogy ott minden nap meggyilkolnak valakit, 16-17 évesek egymástólig, de Budapesten is ugye nemrég olvastuk be egy hírba, hogy 80%-kal megnőtt a 10 évesek körében elkövetett súlyos bűncselekmények száma, vagy a rablások és egyéb erőszakos bűncselekményeké. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy olyan generáció nő föl, akinek az emberi élet nem jelent semmit. De nem csak az emberi élet, hanem a normális emberi viselkedés korlátai. Ez egy beérett gyümölcs, ez nem egy új jelenség, tehát ezelőtt így értetlenül áll egy idősebb generáció, akik ugye nyilván most a 40-50 évesek, hogy mitől ilyenek ezek a gyerekek? Hát kérem szépen onnan, hogy immár körülbelül a harmadik vagy a negyedik generációt nevelik úgy, hogy mindent elfojtanak benne. Tehát ez, hogy ne verekedjél az óvodába, kisfiam, mert megbüntetünk, nem érdekel, hogy ki kezdte, nem védheted meg magad, nem is támadhatsz, nem csinálsz semmit, nem viselkedhetsz férfiként. Egyszer kiheréltek egy egész generációt, az összes férfit nőnek nevelik. És ma már ott tartunk, ugye, hogy éljenek a buzik, ez ugye egy kis mellékága dolognak, de ez a második világháború utáni egyre inkább fejlődő ez a pacifista baloldali mozgalom, ami ugye a 68-as diáklázadásokban csúcsosodott ki, na ennek az egyik eredménye ez, hogy egyszerűen a férfiak nem lehetnek férfiak, mert az fasiszta, mert az rossz, mert mit tudom én, már megint fasisztázok, de lényegében ez az egésznek a krédója. Nem szabad emberként viselkedni, most mit fog csinálni erre a 10 éves, unatkozik otthon, azt látja, hogy tévében mit tudom, gyilkolják egymást magányos hősök, és akkor lesznek ilyenek, mint Londonban, ugye, most ez lett az új sport, a happy slapping. Kimennek, 8-10, valakit véletlenszerűen megfognak, agybafőbe verik, meg is gyilkolják, és kirakják az internetre, hogy hő, de kemények vagyunk. Ugyanezben Párizsban, amikor gyűjtogattak ugye a niggerek, most eltekintve a bőrszínüktől meg attól, hogy alsóbrendű faj, de ugyanezért kezdtek el gyilkolgatni meg gyújtogatni, mert ez de vicces. Ezzel szemben viszont ugye nagyon-nagyon szépen köszönöm minden kedves bombagyár hallgatónak, látogatónak, hogy érdeklődnek Hajnalka lányom egészségéről. Igen, köszönjük szépen, ő már jobban van. Ezzel szemben viszont múlt héten szombaton a Kiscsajnak, tehát az elkövető Kiscsajnak a galerie már betörte a bejárati ajtón fölötti kisablakot, illetve telibe dobálták a házunkat sárral, úgyhogy kénytelen voltam kihívni rájuk a rendőröket, mert ugye én nem nyúlhatok hozzájuk, hiszen akkor engem itt kivégeznek. Már nem ők, hanem ugye a hivatalok. Ezzel szemben most még ráadásul az is történt, hogy miután a rendőrök elmentek, ennek a fiú csapatnak az egyik vezetője így üzente a fiammal, hogy hát ugye ő egyébként 16 éves és amúgy versenyszerűen ökölvívó. Ez egy ilyen dolog, tehát ez nem a fiam, hanem a másik, a banda vezér konkrétan közölte, hogy nem ajánlja, hogy az utcán találkozzunk, mert hogy kész a napjaim, meg vannak számlálva, már mint az enyém. Hát így mondtam a fiamnak, hogy legyen szíves megmondani a gyereknek, hogy így most így hirtelen dönts el, hogy mit fog csinálni, bepisél vagy falba rúg, mert úgy körülbelül ennyi esélye van velem szemben, de hát ez egy dolog. Minden esetre hétfőn, mikor jöttem vissza Budapestre, akkor ott a vasútállomáson az újonnan kitett vágányzári menetrendek már így le voltak tépkedve. Na, én jöttem fel az aluljáróban, és ott állt egy ilyen idősebb úr, és ilyen rosszalú arckifejezéssel közölte, hogy hát bizony ezek megint mindent letépkedtek. Én meg így, ahogy mentem, jó napot kívánok. Egyébként szerintem ez teljesen érthető, és elkezdtem neki magyarázni, hogy addig, amíg Magyarországon az etalon, hogy az állam vezetését, illetve az állam vezetésének az ellenzékét is egyaránt köztörvényes, gyalázatos bűnözők teszik ki. És addig, amíg az a társadalmi etalon, hogy az erőszakos, a durva, a gusztustalan, a kultúrálatlan, az a király, az Isten, a császár, az Ámbó Jimmy-től a győzikéig, addig itt Magyarországon egyáltalán nem kell azon csodálkozni, hogy a 14-15 éves gyerekek rombolással, kártétellel, egymás pusztításával próbálnak ebben az úgynevezett domen, de, tehát ez a farkas világban, persze hát ugye nem farkas világ ez, mert a farkasok ennél lényegesen kultúráltabb társadalmi rendszerben élnek, de mondjuk farkas világnak nevezett rendszerben életben maradjanak. Úgyhogy igen, most ezen nem kell csodálkozni, ez van és kész. Meg kell változni. Igen, szóval ez az, hogy nem, ez az alaptétel, hogy az óvodában ugye elmagyarázzák, hogy az erőszakot szülni, nem szabad visszaütni, nem szabad védekezni, tessék, ez lesz a vége. Igen. Olyan erőszak, olyan indulatok gyülemlenek föl, és egyszerűen elvész az értéke annak, nem, ami értéke. Nem hiszem, hogy ez van. Inkább már lehet, hogy az óvodában is mással vannak a cigánytársaitól, akár a nem cigányok. Most már igen, de most az én óvodai koromban. Úgy gondolom, hogy mondtad, hogy most ez egy kivételes eset, hogy nem ezek voltak. Sajnos szembesülnünk kell azokkal, azzal, hogy vidéken rengeteg olyan hely van, ahol hiába magyar az elkövető, látszik, hogy egy olyan közösségben szocializálódott, hogy átveszi azoknak a szokásait. Persze, nekem megdöbbentő, hogy most voltam például a könnyű Károlyi, sokak által ismert család, és egy olyan közegben vannak, hogy észreveszem sajnos már a gyerekeknek a kiejtésén, egyes szokásain, és másoknál is rendszeresen, hogy szokássá válik a hát minden. A nem dolgozás, a most hadd elemezem az egészet. Ezt nevezzük nevén, ez elcigányosodás. És ez lehetne meg szakkifejezése is. Ezt mi látjuk egyébként Budapesten is. Hát erről már beszéltünk a bombagyárban, amikor mennek az utcán a fiatalok, és az utca túloldalán megy, és nem látod őket, csak a ruházatukat. Ennek a diszkos korosztálynak, vagy hát ennek a stílusnak, és a beszéd stílusokat hallod csak. Igen. Nem tud megállapítani, hogy ez, és régen megtudtad néhány éve, hogy ez most cigány vagy fehér ember, csak azt tudod, hogy úgy beszél, mint a cigány, hallgatja az NL Junior-t, vagy valamelyik másik szart a telefonján, ezt hangosan, tehát ez megint egy új szokásuk, és már nem megállapítható, hogy az a gyermek az milyen korom, vagy milyen Náció. De az még hogy nem? Náció. De elnézést, csak ez egy nagyon fontos, szerintem nagyon fontos, és ez pedig a teljes társadalmi, szellemi leépülés. Az hihetetlen mérvű tudatlanság, és a mesterségesen gerjesztett szellemi sötétség, ugyanis mi volt a kisgyilkosoknak az indokuk, eltávolodott tőlük, lekezelően, nagyképűen viselkedett, az agresszívet az kisépített, később tették hozzá, mert a tévében még a riportban még csak a lekezelésről beszéltek. A kis tudatlan kis seggek nem bírták elviselni, hogy ez a gyerek esetleg olvasottabb, műveltebb, a dolgok iránt érdeklődő, gondolkodó ember. Egyébként nemzeti szocialista volt ez itt a gyerek. Most semmi egyébről nincsen szó, mint a tudatlanság, a mesterségesen gerjesztett droidizmus, és a gondolkodó emberek, a homo sapiens élethalál harca. A fehér emberé. A klasszikus fehér ember. Amely a világ népességének 5%-át adja. Bocsánat. Hát, mi 5%? Hát a jelenlegi, most nem tudom, hogy pontosan ennek mi a megnevezése, ez a kaukázus, ez nagyon beszűkített. Nagyon beszűkített. Ma mi sem vagyunk benne. Nem tudom, nem tudom. Ez valami nemzetszocialista. Kaukázus, mi az a polkorrekt megnevezése a fehér embernek az USA-ban? Tehát amikor nem mondják, hogy white, mert az ugye már nem mondjuk, meg az, hogy black, hanem Afro-American, és akkor erre kellett találni egy tükör kifejezés, ez lesz a kaukázien. Mert arról ugye nem tudunk semmit, hogy a kaukázusba kik laknak. Hát de, az aztán csak egy igazán szép népség. És érdekes kérdés. Amúgy megvettem most a Borsot és a Blikket ezzel kapcsolatban, ezzel a hírrel kapcsolatban, csak azért, mert egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, a címlapokat vizsgálva. A Borsnál el volt akarva a meggyilkolt fiú arca. És akkor megvettem az újságot, belelapoztam, a cikk viszonylag korrekt, hát bulvár újság, de hát le van írva, hogy mi történt. Tudom, van írva, hogy a szülők kérésére takarták el az arcot. Nyilvánvalóan ugye a szülők nem akarják a meggyilkolt fiúk képét látni minden újság címoldalán. Én azt hiszem, hogy ehhez a gyermeknek is joga kell, hogy legyen még halálában is. Van is. A Blick címlapján azonban nagyban a srác arcképe, mellett a kő, és ez a címe a cikknek, nagybetűkkel, hogy ezzel a kővel gyilkolták meg Jocót. Na most a Blick cikke már önmagában sem színvonalas, de ez a címlap ugye. A címlap alsó részén szokás szerint egy félmeztelen nő fotója. Én már Fehér Miklós halála kapcsán is jeleztem, hogy a Blick újságíróit sajnos likvidálni lenne érdemes egy szebb korban, ugyanis akkor is Fehér Mikinek az utolsó pillanatát, az agónia legvégét, amikor már a szemében látszott, hogy ő már tudja, hogy itt nagyon komoly probléma van, ezt tették, és alá egy félmeztelen csajképét. Nem, hogy nem mondjuk értem, hogy egy szebb korban likvidálni kellene. Egy szebb korban épp, hogy nem kellene ilyesmi gondolkodni. Jó, ilyen ember nem lenne nyilván. Olyan szintű állami büntetések járnának az ilyen kegyeletsértésekért és egyéb dolgokért, amiért már messze nem érné meg egy ilyet címlapra tenni, mert jelenleg valószínűleg megéri a Blicknek. Hogy lehet, hogy őket nem bünteti annyira a hatalom, mint esetleg minket ügyeinkért, de eleve, hogy ezt megteheti. Tehát ezt úgy gondolom, hogy állami szinten ezt lehetne szabályozni, és hiszek még abban, hogy egy ilyen államban ez megteheti. Egyébként a sajtószabadosságról, amúgy egy kiváló kifejezés, csak annyit, hogy a második világháború előtt, ugye megint elmondom, hogy nagyon szeretek a Széchenyi könyvtárba járni, ez csak azért, hogy lássátok, hogy ilyen gizda vagyok. Tehát, hogyha jól olvasgat háború előtti újságokat, ott maximálisan pontos minden hozzászólás, kettőt kivéve, a nemzeti szocialista lapokat, amiből ugye elég kevés maradt fönn egyébként, illetve a Népszavát és más kommunista lapokat, tehát azok csúsztatnak össze-vissza. Na most viszont a többi újságban olvasgatod így a bűnügyi híreit, azokban mindig benne van, hogy XY-t, a Népszava újságíróját 60 napra elzárták rágalmazásért, 30 napra, meg visszaeső 90 napra, szépen lecsukták őket a picsába. Nem az volt, hogy hát majd a szerkesztőség fizet 200 000 forintot. Mi gondolod, hogy ezek csúszhatnak, mert ma is nagyon nehéz megállapítani, hogy nem vagy benne egy konkrét hírben. Akkoriban így ment egy rágalmazás, így ment egy rágalmazási ügy, ugye most is úgy, hogy rágalmazásért 1-2 évig jár, de ezt nem szabják ki szinte soha. Tehát én nem hiszem, hogy van olyan ember az országban. Nem, hogy a lapok csúsztattak, hazudtak, stb. Bírósági tárgyalás, tehát ugyanúgy volt, mint most, hogy szépen elindítottál egy rágalmazási pert, ezért bíróság, és akkor a bíróság szépen megmondta, hogy igen, ezt meg ezt hazudta az újságíró, 60 nap elzárás, húzzá be a kúterba, öcsi. És a Gyorskocsi utcában szépen leült a bűnözők között, például Ságvári Endre is volt lecsukva, de például Marsák Hullajos is volt lecsukva egyébként 30 napra, ő valami bírót rágalmazott meg ráadásul. De ilyeneket tele vannak az újságok. És ez működött, mert ha megnézed az akkori újságokat, az még újság. Tehát amit elolvasol, annak nyugodtan hihetsz. Tehát nincs az, hogy hát most én ezt a háttérhatalmat szolgálom, most annak fogok írni, nem kérem, az újság azt tudósít, a háttérhatalom meg oldja meg magának, hogy úgy csinálja a kis machinációit, hogy az újságok merítsék ki. Hát értelemszerű, hogy a média kontrollra miért törekszenek ezek, ugye? De olyan mondom még egyszer, hogy csak a két szocialista irányzat, ugye nemzet és a sima szocialista volt az, amelyik ezeket az íratlan törvényeket semmibe vette, és ezért az írott törvények előtt kellett felelnie. És valami ilyesmi kellene ma is. Kiraktad a halott srác képét, közben a szülők tiltakoztak, jó, 60 nap börtön. Nem ugrálsz, hogy újságíró vagy, nem érdekel, hogy te nem vagy bűnöző, meg nem olyan vagy, mint a rabló, akivel összecsukunk. Nézd be, legközelebb gondolkodsz. Ennyi. A cikkben egyébként a Blik cikkében kicsit több volt, mint a Borsóiban. Helyet kapott a puszta tények leírása mellett az újság journalisztikai fikció, ami szerintem itt tényleg tipikusan mai. Ugye az egyik srác gyilkos srácnak az apja rendőr, mire egy kis bekezdés, egy mondat, hogy kollégái rendes embernek ismerték meg ezt a rendőrt, nem gondolná senki, hogy köze volt az ügyhöz. Na most ez már önmagában szánalmas és felháborító, biztos vagy benne, hogy ez a rendőr, az most annyira szégyeli magát. Ez emberi, ez rendőrként, apaként, emberként egy teljes csőd. Tehát az, hogy oda rakták a rendőr képét is. Persze, őket az ilyesmi nem zavarja. Illetve még volt egy mondat, hogy a srácok gyakran szünetben egy fél literes üvegből kisüstit ittak. Na most ez a fiatalok igen nagy részére jellemző, de egyből ez a, meg hogy valamivel üzleteltek. De nem tudni, mivel. Tehát ezek a szövegek, ezek annyira inkorrektek a Blikben, most annak ellenére is, hogy itt most a gyilkosokról beszélünk. Gyakorlatilag a Blik olvasóinak én tényleg csak azt üzenném, hogy ha nekik valami hasonló tragédia történik az életükben, ne lepődjenek meg, hogyha a kedvenc napilapjuk így fog hozzájuk állni. Na de hát azt hiszem, hogy ezek az emberek nem hallgatnak minket. Én is attól tartok. Na jó, akkor kicsit zenéljünk. Ja, még csak annyit ez az arckitaparózsdihoz, hogy mikor ez a tetves Muki, ugye fölgyújtott azt a szerencsétlen lány Makón, akkor az ő arcát mindig gondosan kitakarták meg. Mit tudom én, mi volt annak a neve, nem is érdekes, tehát rövidítették szépen a vezeték nevét. Ellentétben ugye a meggyilkolt srácsal. Na, akkor most zenélünk egyet. És aztán jövünk vissza. We reach nation. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green. De jó, kiröhögtünk egy nevet, amit mindjárt hallani fogtok. Blogi megállapítása szerint ez a név az inkább a Star Wars-ba illene, mint az izraeli kormányba. Ne olvasd fel a hírt. Izrael nagyra értékeli Magyarország kiegyensúlyozott közel-keleti politikáját. Többek között erről beszélt Majali V. izraeli külügyminiszter helyettes Várkonyi László külügyi szakállamtitkárnak szerdai budapesti megbeszélésükön. Szelestei Lajos a külügyminisztérium szóvivője közleményében azt írta, az izraeli fél nagyra értékelte Magyarország támogatását az EU és Izrael kapcsolatainak fejlesztéséhez, valamint a kiegyensúlyozott magyar közel-keleti politikát, illetve hazánk növekvő szerepvállalását a térségben. Az izraeli külügyminiszter helyettes azt mondta, Izrael valamennyi szomszédjával békében kíván élni, ennek jegyében kezdett el hónapban párbeszédet Szíriával is. Majali V. egynapos budapesti útja során udvariassági látogatást tett Göncz King a külügyminiszternél, valamint Világosi Gábornál, az országgyűlés alelnökénél. Most ezt a magas labdát inkább le se ütöm ezt a béke a szomszédokkal, meg ilyenekkel. Na most milyen közel-keleti politikánk van nekünk, ami kiegyensúlyozott? Tehát legutóbb még Izrael volt a rossz, és ide jöttek a palesztinok gyógyulni. Ez nem olyan régen voltam mondjuk az én gyerekkoromban. Ugye akik ott megsebesültek, azokat a malétgép hozta a budapesti kórházakba, majd itt te vissza. Meg örülök a növekvő szerepvállalásunknak a térségben. Tehát pont oda be kell nyúlni. Fölvásároljuk Izraelt. Igen, tehát az tényleg a mékas. még nem tudjuk, hogy mi a vége, de hogyha belenyúlunk, mi tudja, hogy a rossz. Tehát, és Isten óvja azt, aki mellé odaállunk. Tehát azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, történelmi időszakban ez jellemző. Tudnék, ugye a jó múlt korában szó volt róla, hogy a Szingapúr miniszterelnöke járt itt néhányszor Magyarországon, és ugye, hogy úgy mondjam, le se szarták. Na most ez a Magyarif B nevezetű, érdekes egyébként, tényleg van benne valami a Mos Eisley űrkikötőből. Tehát ugye ő nem csak ezt a, hogy is hívják ezeknél a személyeknél volt, hogy kiknél volt. Ugye volt a Gönc Kingánál, volt a Világosi Gábornál, meg ugye a Szeleslei Lajos beszélt is róla, meg a Várkonyi Lászlónál is volt, úgyhogy nyilvánvalóan lényegesen nagyobb értéket és ilyen nemzetközi kapcsolati tőke van ő benne, személyében, mint a szingapúri vagy miniszterelnökben. Ja. Gyanítom, mint egy Szingapúrban nem gyilkolják le egymást a 10 évesek, legalábbis ilyen híreket nem hallunk. Igen, Szingapúrról alapvetően nem hallunk híreket. Pedig Szingapúr egy isteni hely. Tehát akkor egyébként remek érzés volt Szingapúrban, írtam a naplomba, hogy jó dolog tudni, hogy Fülig Jimmy után én vagyok a legkevésbé babonás ember itt. De minden esetre Szingapúr tényleg a legbiztonságosabb, és legtisztább, és legemberibb, és legélhetőbb, és legzöldebb, és legklasszabb állam, ahol eddig megfordult. Milyenek a csajok? Gyönyörűek, gyönyörűek. Tehát úgy lehet mondani, hogy ha így végigmegyünk Dél-Kelet-Ázsián, akkor ugye vannak a mi szemünknek és szívünknek igazán rokonszenves és szép indonéz, illetve közép-maláj lányok, és vannak ugye az észak- és közép-tájföldi lányok, tündériek, gyönyörűek mind, de a Szingapúr az valami egészen különlegesen érdekes terület, mert ott vannak indiai, vannak szingaléz, vannak balinéz, vannak indonéziai, vannak maláj, kínai és táj leányok, illetve ezeknek a dolgoknak a keveréke. Na. Jó dolog az lenni. És ezt te hogyan... Hát érted meg? Hát nem értem a kérdést. Nem értem a kérdést. Jó, tehát igen, Dragon már ott is volt. Egyébként van neki már ott is meg. Van neki egy ilyen útlevele, de még ez a Kádár címeres útlevél, ami tele van pecsételve, de olyan pecsétekkel, hogy így meglepődni, hogy ez még ezen a bolygón van. Ő mindenhol járt. Tehát egy ilyen roppant érdekes ember. Azt kell mondjam, én egy hete jegyeztem meg kedvesemet, akit a Jobbikiban ismertem meg, úgyhogy azt kell mondjam, nem kell olyan messzire menni, hogy szép lányokat találj. Úgyhogy... Igen. Nem, de lihetsz magaddal, ahol amiket. Fadlás. Sörözőben nem viszünk sört. Igen. Szóval ez az izraeli külügyminiszter helyettes, ez itt volt, és itt tökre örül nekünk, és azt mondja, hogy de jó. De azért, hogy már annyira leszarjuk. Tehát már Izraelről van egy hír, úgysem mondjuk el még egyszer, már elmondtunk róla mindent, és hogy beszélünk a csajokról. Na, akkor beszélünk hát tovább, jobb. Meg külügyminiszter, szóval nem, hogy haza menne, egy külügyminiszter Magyarországra. Kicsit úgy, nem a belügyminiszter jön már szinte. Tehát. Lehet, hogy jön az is, vagy lehet, hogy már itt lesznek irodáig. Körülbelül olyan, mint amikor a pozsonyi nagykövetről beszélünk, amit soha nem értek. Azt gondolom, hogy a egyszer döntéshozat egy lehetőségben leszünk, és esetleg te leszel a belügyminiszter, akkor javaslom, hogy ezt a jogkört vonn magadhoz a pozsonyi külügyminiszternek a kinevezését és a felügyeletét, vagy bocsánat, pozsonyi nagykövetnek, mert hát ez legalább annyira nem külügy, mint amennyire hát... Igen, hát lehetne ilyen kis gesztusokkal azért erősíteni a határon túliaknak így az egóját, ami állítólag túlteng, de nem vettem észre. Tehát ugye most volt nektek egy csomó ilyen javaslatotok, marha jó, tehát például ilyenek, hogy mit tudom, a határon túli magyar sportegyesületek, azok játszhassanak a magyar bajnokságokban. Igen. Az egyik külföldi labban olvastam az EU kapcsán, vagy nem is tudom minek kapcsán, hogy tulajdonképpen Komáromnak, meg Lépkomáromnak lehetnek közös polgármesterek, szóval azért itt lehetnének olyan jelképes lépések, amit meg lehetne tenni. Hát igen, ez olyan, mint a Habsburgoknak volt ez, amikor kezdték elveszteni a birodalmukat, de továbbra is ugye a címeket megtartották. Tehát például Mexikó császára volt nagyon sokáig a Habsburg uralkodó. Jó, tudom, még IV. Károlynak is járt ez a cím, pedig már nagyon régen Mexikó az független állam volt, és már javába háborúzott Amerikával. Azt nem tudom, tudjátok egyébként, hogy volt a mexikói-amerikai háborúnak az volt a lényege, hogy Mexikó megszüntette a rabszolgatartást, és az amerikaiak fölháborultak és megszámolták őket. Így szerezték Texas. De ez mellékes, tehát ez nem annyira érdekes része az amerikai történelemnek. A Budapest és Pest megye területére 2007. decemberében kiírt kaszinó pályázat nyertese az Államsziget Entertainment ZRT lett. A pénzügyminisztérium honlapján olvasható hirdetményekből kiderül, hogy a koncesszió 20 évre szól, a díj legkisebb összege évi 900 millió forint. A hajógyári szigeten megvalósuló Államsziget összesen 350 ezer négyzetméter beépített területéből a kaszinó 40 ezer négyzetméter területű lesz. A játékosok 200 asztalon és több mint 4000 nyerőgépen próbálhatnak szerencsét. Ezzel a mérettel Európa legnagyobb kaszinója lesz. 3000 szobával és 1000 apartmannal rendelkező szállodát is építenek. A tervekben 1500 férőhelyes színház, a római kultúrát bemutató múzeum, bevásárló, konferencia és szórakoztató központ is szerepel, a parton pedig 300 férőhelyes kikötőt alakítanak ki. És ezt azért vettem be a harmadik hírnek a második után, mert ugye érdekes, hogy ide jön az izraeli külügyminiszter helyettes, így pacizgatni, semmi extra, csak úgy ide jött körülnézni, de érdekes módon pont akkor pont kerül ennek a régóta húzódó vitának a végére, hogy melyik izraeli cég kaphassa meg a hajógyári szigetet kaszinónak, mert ugye ez a dolog ez zátonyra futott azon, hogy a budapesti izraeli nagykövetet elkezdték kergetni mindenféle sikkasztásokért, akkor megbeszéljük, hogy hát nyilvánvalóan azért kergetik, mert egy másik zsidó túrt ki az üzletből. Ugyanakkor ugye voltak mindenféle korrupciós botrányok, Yehud Olmert is ugye neki is benne volt ebbe a keze, és érdekes módon most mégiscsak megszületik ez a különös beruházás, és ismét csak emlékeztetőképpen ez úgy született meg, hogy idejöttek a mindenféle zsidók, csináltak egy holdingot, ami azt jelenti, hogy nincs pénzünk, de azért kírjuk az ajtóra, hogy mi vagyunk. Elmentek a Demszkihez, lebeszélték vele, hogy tesó, ide építenénk egy ilyen izét, mondta, hogy jó van, utána elment a bankhoz, mondta, hogy figyelj, a Demszki aláírta, hogy lehet, adjatok kölcsönpénzt, azok adtak sok száz milliárdot, és most épül a semmiből. Igen. Ez így működik. Csak hogy ahhoz még tegyük hozzá, ott ugye az Államsziget összesen 350 ezer négyzetméter beépített területet jelent, ami konkrétan, gyerekek, 35 hektárnyi zöld területet szüntetnek meg. Bocsánat, ennek a 35 hektárnak a zöld területnek a helyére egy 4 hektáros kaszinót. 4 hektár, 40 ezer négyzetméteres kaszinót. Igen, hát néhány kintbirtokosnak a szántóterületen akkor, amint az a kaszinó. Pontosan. És figyeled, így belerakják, hogy 20 évre szól, és legkevesebb évi 900 milliót veszedünk tőlük, de basszus, számoljunk már, 40 ezer négyzetméteres kaszinónak mi az az évi 900 millió, az már le 12 hónapra, légy szíves. Zseppénz, hát a borra való többet fognak kiosztani benne. 40, tehát gondoljunk bele, egy átlagos lakótelepi lakás, 1000 lakás, ekkor egy kaszinó. Hát ez mi? Ez őrület. Hát Las Vegasban nincs ilyen. Ez az elmúlt évek, de talán az évtized legnagyobb beruházásainak egyike, sőt talán én azt hiszem a legnagyobb izraeli érdek most jelenleg Magyarországon. Tehát eljutottunk oda, hogy most megnyílhat az, ami leginkább annyira fontos már Izraelnek és a hébereknek, hogy egymás torkának estek miatta. Tehát ezek konkrétan kitúrták egymást azért, hogy ez meglegyen. Ez azt hiszem, hogy aki ide megvetette a lábát, ez az álom, nem tudom mi a fene, gyakorlatilag most, és azzal, hogy a hajógyári szigetet, mert ennek szimbolikus értelme is lehet, kezdhetünk innen egy időszámítást. És még egy dolog, én nekem van több szerencsejáték függő ismerősöm, és ezért én kicsit belástam magam a témába, és írtam egy ilyen kis néhány oldalas füzetet a leszokóknak és leszoktatóknak az a címe. És amikor ennek utána mentem, kiderült, pontosan már nem tudom idézni a kutatást és annak forrását, de az a lényeg, hogy hiteles helyről egy szerencsejáték kutató írta, hogy ahol kaszinóban vagy bármilyen szerencsejáték érdekeltség, nem tudom mondosan, hogy hány kilométerre, ezzel nem emlékszem, de néhány kilométeres közvetben beszélünk 10-ről, teljesen mindegy, ott megduplázódik, vagy meg 3-4-szereződik a függők aránya. Most a szerencsejáték függőség az keményebb, mint egyes drogfüggőség, ugyanis soha nem lehet kigyógyulni belőle. Nem létezik ilyen. Lappanghat, lehet valamennyire visszafogni, de bármikor, ha 20 év múlva visszaül egy gépelő, ugyanonnan folytatja, nem fejlődik vissza. Na most Budapesten már jelenleg nincs olyan pont, ahol arra emlékszem, ahol ez a kör körből ki tudnánk így lépni, és már ugye vidéken is egyre több kaszinó nyílik. Na most ennek a kaszinónak nagyon komoly mentális egészségromboló hatása van, aminek a költségeit nem csak az államra, de társadalmunkra nézve évi 900 millió forint semmiképpen sem tudja pótolni. Hát jó, mondjuk, hogy a dupláját fogják kifizetni, mert ez a legkevesebb, de az is szerintem nem pénz, tehát ezért semmi pénzt nem fognak sajnálni, és én borítékolom, hogy ez egy gigantikus nagy pénzmosoda lesz, mert nem lehet más. És ami engem még aggaszt igazából, hogy a szerencsejáték az nem más, mint egy inflációs tényező. Tehát oké, hogy elszedjük a parasztól a pénzét, aztán majd valamennyi kell, akkor visszaadunk, de alapvetően semmi terveléssel veszük el a pénzt. Teremtünk pár száz, mondjuk itt inkább pár ezer munkahely lesz, mert ez egy ekkora szerada, az azért kell munkahely, de gondolom, ez a 3000 szoba, tehát gigantikus, óriási, hát ekkora szállodák tud hol vannak? Las Vegasban, tehát tényleg, hát, de ez ugyanaz. Tehát teremtünk egy pár ezer munkáját, jó faszal, hát fölveszünk majd égbérére a prolikat, jó van, azok nem csinálnak semmit, csak a lepedőt cserélgetik, meg golyót gurigatják, és közben 100 milliárdok fognak naponta befolyni. Na de ezek akkora összegek, hogy ez egy ilyen pici országban termelés nélkül megjelenő profit, hát ez meg fogja borítani az egész országot. Ez jobban, mint a bankszektor. És hát vegyük azt is figyelembe, hogy miért Magyarországon? Ez nem jó nekünk, hát most aki azt mondja, hogy hát nálunk lesz a legnagyobb, ez mekkora jó. Nem jó. Ez miért jött Magyarország? De ennél nagyobb bizonyítéka nem kell annak, hogy velünk, és nem velünk, hanem ezzel a területtel, a Kárpát-medencével, ami az egyik legjobb terület lesz néhány éven belül a világon, nagyon hosszú távú terveik vannak, és nem tudjuk megvédeni, nem tudtuk megvédeni. És hogy ezt érteni, ez nem tudunk mit csinálni, ez ott lesz. Ha tegyük föl valami csoda folytán, akár lenne 10 évünk, hogy rendet rakjunk, azt az zöld területet nem fogjuk tudni visszaállítani. Ezért kell még idén átvenni a hatalmat, azt jó napot. Na, ez jó, erre nem gondoltunk. Jó, rendben, srácok, benne vagytok, vegyük át a hatalmat. Igen, és ez az, amikor nem értik azt, hogy miért vagyunk erőszakpártiak. Kérem szépen azért, mert a ilyen szintű korrupció, hogy csak nagyon durva gyilkosságokkal lehet rendetteni. Illetve gyorsan kéne cselekedni. Gyorsan, és bizony, akár tetszik, akár nem, ezt már csak úgy lehet megoldani, hogyha csinálunk szép táborokat, ahol tömegesen gázosítjuk el a gazembereket. Vagy lőjük agyon, vagy tök minden. Lehet ilyeneket dobározni, de azt mondja, hogy ezek nem vezetnek eredményre. Nem. Tehát most itt lehet ilyeneket mondani, de nem igaz az, hogy nem lehet. Igenis, ez törvényes úton megváltoztatni. Greswick Lászlóról beszéltünk ma. Igen. Azzal kezdtük. Ugyanis is megváltoztatni a törvényes úton. Túl sokat akadékoskodott. Most már törvényes úton nem kell. Ebbe belenyúlnál, nagyon hamar meg. Azt képzeld el, hogy ezt a miért úgy kapta, érdekes, a média nem foglalkozik vele, pedig az Greswick László ma már nyíltan elmondja, hogy ez egy Csurka Orbán paktum volt egészen nyíltan. Uh-huh. Tehát ezt Orbán Viktor úgy ajánlotta föl Csurka Istvánnak ezt a pozíciót, hogy tulajdonképpen még sokat nem is nyújtott, és nagyon nem is volt rászorulva a miértnek a támogatására. Én úgy gondolom, hogy ha egy komolyabb szinten ott tud lenni, egy jobboldali kormánynak akár csak a lelkiismereteként egy nemzeti radikális ellenzék, akkor el tud érni ilyen pozíciókat, amik ezt meg tudják akadályozni. Lehetnek olyan jogásztóink, akik igenis a nemzeti érdekre is, és ahogy Greswick László is megtalálta, előtte nem volt az út kitaposva, ő találta meg, hogy lehet közérdekre hivatkozva korlátozni, és egy ilyen limitet szabni. Ugye ma a különböző ombudsmanok sorra, hogyha ilyesmit csinálunk, már sorra sipítoznak. Ő talált egy ilyen módszert. Én meggyőződésem, hogy nekünk is lehet találni egy ilyen módszert. Lehet, hát ezernyi módunk van. Lehet, hogy Budapestet az abszurdum megint elveszítjük. Akkor is van rá olyan mód, hogy még most, meg tudjuk ezt. Bocsáss meg, kérlek, nagyon-nagyon rokon szembe számomra, mi első alkalommal találkozunk itt most a felvételen, számomra nagyon rokon szembes a lelkesedésed, illetve az, hogy milyen, mennyire, mekkora szembeötlő tisztességgel próbálod a lehetőségeket, illetve a célokat az ő általuk diktált játékszabályok keretei közé beszorítani. Na most ez már ebben a nagyságrendben nem megy. Nem arra kell törekedni, hogy majd lesz megint egy Greswick Lászlónk, Isten tartsa meg a jó szokását, és még esetleg még egy-két ilyen pozíciót akármit elérünk, hanem teljes rendszer és hatalomváltás. Jó, és erre ezek szép szavak, de épp, hogy inkább magadat szemkod azzal, hogy nincs az a mennyiségű molotov koktél, de amivel nem a magyarok nyilai egy ekkora kerületet. Semmi közöm a magyarok nyilaihoz. Nekem mondd ezt a mások. Oké, rendben, nem bizonygatok én semmit. Én csinálom a dolgomat, aztán akinek tetszik, az csatlakozik, akinek meg nem tetszik, az megkaphatja. tartát, csak azt akarom mondani, hogy, hogy épp, hogy ezek a számok, amit már föl sem tudunk fogni, ugye, hogy micsoda pénzek van. Nagyon jól mondhatom. De nagyon jól fel tudjuk fogni. Hogy nem is látunk ebbe semmit tisztán. Tehát így kívülről csak rebdesni fognak számok. De nem létező számok. Tehát virtuális valósága, amiért kéne foglalkozni. Nem ebben kell foglalkozni. Rendet kell rakni, és kész. Na jó, hát. Szerintem előd... tehát én tudom rólad, hogy te nem vagy naív, de valami bájos naivitás van azért abban a mondatban, vagy abban a gondolatban, olyan helyen, ahol megkockáztatom, hogy milliárd forint fog befolyni profitként naponta, ott te tudsz valamit tenni akár jogi eszközökkel. Nem most. Nem. Tehát, de nem soha is tudom, hogy fogsz tudni. Ez tényleg annyi pénz, amiből így bármit megveszel. Tehát így kilóra így odamész, és az összes kulcsim összes olvasóját, vagy a bomba egy összes esetén megveszel. Nem. Nem úgy, hát, de odamész és megveszed, és úgy veszed meg, és hogy utána oda fog jönni, és itt szembe fog köpni. Nagyon kevesen. Van egy pár, akit nem tudsz megvenni. És van egy pár, akit nem. De olyanok, akik... Mondta Csegevara is, aztán lelőtték. Nem, szóval ez itt nem működik. Tehát itt csak az működik, hogy ezt a társaságot úgy, ahogy van, halállal kell büntetni, azért, mert egy ilyen merényletet elkövetnek a magyarság ellen. A magyarország ellen. Mások, tehát önmagában ez... De nem kell megengedni, végtelen. Azt láthatok meg, hogy, kell meg hogy ez a fenyegetés, a de azt nézhetem, hogy ezek a fenyegetések ellenére, hiába mondják, hogy húj, mennyi szélsőséges antiszemitizmus, mi minden van, annyira biztosnak érzik magukat, és tudják, és tudjátok el, hogy ők tisztában látnak, jobban látják az erőviszonyokat, nem fektetnének meg ilyen hatalmas pénzeket, ha nem látnák kristály tisztán, hogy itt Magyarországon annyira biztonságban érzik magukat és a pénzüket, hogy itt fektetik be, miért? Nem a szomszéd országban. Miért? Mi ennek az oka? Mert nem kell tartaniuk ezektől a fenyegetésektől. Miért nem kell eldöngetés, kimegyek a Kossuth térre is, és meghallgatom, hogy mi van itt Budapesten, ezért legyen Debrecen, Magyarország főváros és hasonló komikus dolgokat, és ezt kínáljuk megoldásnak? De egy hát ez nem megoldás. Kínáljuk ezt megoldásnak. Nem, egyfolytában hát ez... arról beszélsz, te egyfolytában arról beszélsz most, mióta így magadhoz ragadtad a szót, egyébként nagyon szórakoztató és élvezetes módon, hogy hát ugye ők ilyen fenemód biztonságban érzik magukat. Én pedig erre azt mondom, Belső László egyébként a civil nevem, és Dragon 64-ként szerepelek itt a Bombagyár rádióban. Nem szükséges, csak ugye tudjuk, hogy téged is hogy hívnak mindannyian. Én akkor most a nevemet vállalva azt mondom, hogy ténylegesen előbb-utóbb el fog jutni az emberekhez az a program, amelynek a segítségével ezt az egész büdös bagást úgy, ahogy van, kukába lehet végre dobni. Mert jön helyette jobb. És azt nem a Jobbik, és nem a Miép, és nem a politikai pártok, és nem a pártoskodás fogja megtenni, hanem a józan működő magyar géniusz. Mert ez létezik. Hát azért hozzátenném, meg a másik ez a jogi eszközök, ugye Citadella Disco, tudjuk, hogy kicsoda, annyi az egész, hogy a kerületi jegyzőnek valami rokona. A tulajdonos fölhúzott oda egy erkélyt. És nem tudom hány évig ment a húzavon, hogy bontsa le, mert nincs engedély. Nem mondta, hogy coki, nem bontom le, enyém. És a mai napig nem bontotta le. Itt egy szaros diszkóról van szó, egy szaros erkéről, nem tudta az egész ország közigazgatása megoldani azt, hogy egy illegálisan épített betonkockát elbontsanak. Mai napig én egyben nyomtam. Én is kerestem. Plotány embernek mondtam, hogy te menjünk már egyszer, kajálunk egy jót, meg piálunk, és utána elsétálunk. És mondom, egyedül nem menjek már. Nem találtam társat. Tehát úgy akartad lebontani a kajás nélkül? Ne, hogy fizetés nélkül. Hát, hogy valami, és akkor le fogja bontani a teraszt. Hogy? Hát nem, de el lehet ezt lenni. Valamit tegyen meg mindenki a maga kis területén, érted? Hát most mit tudsz tenni? Hát, adjad neki, hát komoly. Hát miért te mit lett érte? Hát mit lehet tenni? Épp ezt mondom, hogy a másik módszer sem vezetett eredményre. Ja, nézem útka, amikor ilyen éjszaka, ilyen óriási dübörgés csináltak, én csináltam neki bombariadót, bevallom őszintén, és a vége lett a dübörgésnek. De hát több értelme volt, mint de figyelj, ez látod, nem jött be. Hadd próbáljuk, hogy mi előtt egyik se jön be, én is azt mondom. Hát ha azt jön be, legalább jól szórakoztunk. Ha meg bejön, akkor oké, utána nem lövöm. Ez nem szórakozás azért. Hát nem, hogy azt figyeljék az olvasók. Lehet, de az meg megint vicces, de egy idő után baj, és elfogyott a célpont. És utána építgethet a Jobbik, hogy amit akar, tehát utána már örülünk. Ha csak nem lőttük le. De igen, hogyha szórás nem kell be. De először még lövöldöznénk egy kicsit. Erre nincsen lehetőség a jogállamban, hogy nem működik. Féllövöldében. Jogállamban leszoknak lőni a bűnözőket. Bizony. Igen. Nagyon jó mondatod volt. Egyébként annak adjunk megint publicitást, mert az csak komment volt, azt meg nem tudom, mennyien olvassák, hogy a jogállam és a demokrácia fogalmát mesterségesen mossák össze, és a kettő nem ugyanaz. Ez nagyon így van, nagyon is nem ugyanaz, hogy a demokrácia, az a képviseleti demokrácia, az az a hatalomgyakorlási elv, hogy mi megválasztunk az embereket, és azok helyettünk lopnak. Ugye, ahogy ugye Mussolini mondta ezzel kapcsolatban, hogy a demokrácia az, amikor győz a mennyiség a minőség fölött. Így van, ezt Robin is mondta. Bocsánat, jaj, nagyon fontos, tehát ez a jogállam. Most így eszembe jutott, hát tudni kell, hogy tényleg régi motoros vagyok. Én annak idején, abban a megtiszteltetésben volt részem, így, hogy elvégezhettem a kedves Király B. Izabella által szervezett Magyarok Nemzetgyűlését előkészítő politikai akadémiát, sőt, bizonyos témákban még itt előadóként is részt vettem a munkában, és ott ismerkedtem meg azzal a törvénnyel, amelynek egészen pontosan most így lehetséges, hogy számban tévedek, de Izabellától az eredetit, mikor a kezembe nyomta, én úgy emlékszem, hogy az a neve, hogy 1985/5-ös törvény. És az az 1985/5-ös törvény, az konkrétan arról szól, még ez a Kádár János ideje alatt történt. Hol indult a mondat? Közben mindenki üssön a Google-ba, hogy értse is a dolgot. Na. Szóval mi létezik egy törvény, amely szerint a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap munkatársai Magyarországon azonnal úgynevezett állampolgárságot, ugyanakkor teljes adó, jogi és büntetőjogi mentességet, letelepedési segélyt, és pontosabban letelepedési támogatást, lakásszállás, mindent, amit kell. Kétszigetet is? Nem, és a családtagjaik is. És ezen lehet gúnyolódni, meg lehet ilyen furcsálkodva nézni, hogy ilyen nincs, csak hogy nekem ennek a törvénynek a másolata a Király B. Izabella által odaadva kezemben volt, és konkrétan a néhai Skultéti Sándor, aki a Király B. Izabella testvéröccse volt, a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt az Antal kormány, vagy mi ez az Orbán kormány idején, és nagyon kedves barátom volt, ő mondta, hogy amit Izabella mutatott nekem, ez a bizonyos 85/5-ös törvény a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap munkatársairól és jogállásáról hiteles és létező törvény. Ezzel kéne foglalkozni, eltársak. Tisztelt Jobbik, miért előbb nem beszélünk róla? Majd nem tudom, Google, hogy kidob egy ilyet. Nem fogja. Nem fog, akkor nem tudom, mennyire létező törvény. Jó, rendkívül egyszerűen elmész Izabellához, fölkeresed. Hát csak ő tud erről, akkor szerintem sok... Nem csak ő tud. Bírok, nem ártárgább a bírok, nézzel valamit előre. Figyelj, én utána fogok nézni, ünnepésre megígérem, hogy így lesz egy kis időm, mert most egy két riportot próbálok éppen csinálni, az egyik az Posta Imrével megint, akit ugye most az inkább beperelt, ez nem is beperelt, hanem följelentett, büntető jogi felelősségét tiltatja, a másik meg egy még érdekesebb riport, utána fogok ennek nézni, hogy lézek ez a törvény. Én azt mondom, fejezzük be ezt a kölcsönös gúnyolódást. Én azt mondom, Jézus is azt mondta, add meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené. Én meg azt mondom, a pártoknak adjátok meg, ami a pártoké. Jó szívvel, vagy kevésbé jó szívvel, de adjatok egy... A nemzet megrontolja. Te ezt gondolod, én meg azt gondolom, hogy az injekciózás az. Tehát... Jó! Mindenki, azért mondom, hogy fejezzük be. Én azt mondom, hogy adjuk meg a lehetőséget. Van programja a Jobbiknak? Hogy ne lenne. Mondanád belőle? Hogy? Egy részletet mondja. Betlen Gábor program. Egy részletet mondja. Mondja egy adott területet. Mert mondjuk, teszem azt például, környezetvédelem. Na, hogy ne. Na, pont ezt mondtad. Teszem azt például, környezetvédelem. Valami részletet. Helyi szinten mondjuk. Országos és helyi. Épp most például egy zöld válasz néven fogunk egy olyan akciócsoportot bevezetni, ezt Vona Gábor hirdette meg, amelybe várunk ezúton is minden jelentkező, amelyben olyan aktivisták jelentkezhetnek, akik az adott problémákat meglátva fel is lépnek. Hogyan? Ellenük. És kiveheti őket? Most belemehetünk, de most még hatunk meg az eredeti gondolatomak. Tehát lehet mindennel vitatkozni, nem vagyok az ő problémáknak nagy szakértője. Miért? De miért? Mert nem ez a dolgom. Nem azért, sok minden létkérdés, de nem vagyok sok mindennek. Mezőgazdaság fejlesztése. Nem, csak szeretném megérteni. Nem vagyok a jobbik politikusa. De úgy védett, úgy... Fényleg, mert valószínűleg benne, pontosan. De én nem hallottam a programjáról. El kell olvasni. Próbáltam, de azok csak célkitűzések. Hát most nem tudom, mi a különbség a kettő között. Az, hogy a program megmondja, hogy hogyan kell a célokat elérni társadalmilag, a cél kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, kevés. Hogyan csinálok? Jó, mit csináljuk is, nagyon sokan több ezzel, és épp az az, hogy épp ezzel kezdtem ma is, amikor a Csengei Dénes könyvtárról például kérdeztem. Ez remek dolog. Ez hogy, remek dolog. Hadd fejezem el. Tehát az, hogy nem csak, hogy hiszünk ezekben, és nem csak, hogy várjuk a csodát, hogy esetleg majd döntéshozatali pozícióba kerüljünk, hanem, hogy az előbb mondtam, az adott területen a zöld válasz, ugyanúgy a kulturális területen mondjuk a Csengei könyvtár, vagy mondhatnék más példákat, minden területen igyekszünk, vagy akár a Magyar Gárda a legismertebb, a választások közt is van élet. Nekünk igyekszünk közben is hatni, alkotni, alapítani, tevékenykedni, tehát önmagában is hasznára válni ennek a nemzetnek. Nézd meg, hogy a nappártok, amelyek milliárdokat állami támogatást kapnak, ha csak azt tesszük, mit nyújtanak ennek a népnek? Nem érdekelnek a pártok. Hát, jó, de hát akkor ez nem a problémát. Nem akarok zavarni, de ez egy rádióműsor és híreket ellenkező. Fejezzétek már vele, kivel. Bedát a műsorvezetés. Szeretném, na, amúgy Robin a műsorvezető. Van egy hírünk Németországból, ki van a hatalmas videó. Előtte zenéljünk majd. Most zenéljünk egy, igaz, előbb úgyis kicsit később kezdtük, akkor most zenélünk egyet. Nesze nektek a zenét Dragon választotta. Yeah. Ez még mindig a Bombagyár Rádió, a bombagyár.hu-ról letölthető, illetve a stúdiónak kb. 100 méteres körében most már fogható is, hála a drótnikuli mikrofonoknak. Németországban botrányban tehát. A német posta szóvivője elismerte, hogy hibáztak, amikor bélyegre nyomatták Hitler egykori helyettesének képét. Rudolf Hess Hitler feltétlen csodálója volt. 1934-től birodalmi miniszter és Hitler helyettese a náci pártban. A nürnbergi perben bűnösnek nyilvánították és életfogytiglan tartó büntetésre ítélték. A spandaui börtönben lett öngyilkos. A szóvivő elmondta, hogy mindössze 20 darabot nyomattak a bélyegből. Rudolf Hess fényképét az úgynevezett személyes bélyek szolgáltatásuk keretében tették rá a borítékokra. Nagyon szerencsétlen dolog, ami történt, de nem hiszem, hogy emiatt a 20 darab boríték miatt az emberek komolyan felemelik majd a szavukat. A bélyegek miatt elsősorban a zsidó közösségek érezhetik úgy, hogy megtámadták őket, de megnehezíti Németországnak, hogy végre jóvá tegye a náci bűnöket. Röpül a magas labda, ki tudja, hol áll meg földkörüli pályán körülbelül. Hát magas labda, látom, nagyon tetszett nektek ez a hír. Nekem az jut eszembe erről, hogy én a jobbikban mindig szoktam mondani, hogy én ahhoz, hogy ha sok pénzünk lenne, az abból mit tudnánk valami hasznosat csinálni, ahhoz én nem értek. Mert olyanom még nem volt, de azt tudom, hogy hogy lehet kis ügyből valami nagy hírt csinálni és nagyot alkotni. Hát ilyen ez a 20 darab bélyeg is. Ezt egyébként mi is eljátszottuk itt Magyarországon, már azért több ezret nyomtuk rá, mert volt belőle igény. De nem szállos helyettesében. Nem, mert már az SBS szerint közel állt hozzá. Tudnélik, árpácsávos bélyeget nyomtunk az Árpád év 2007-es évének keretében. Már azért tisztázzuk, hogy mi ez a személyes bélyeg. Pontosan ugyanez a magyar postára, és ugye kitalálta a posta, nagyon okos ötlet egyébként, hogy csinálhatsz olyan bélyeget, hogy rendes postabélyeg, de a bélyeg szél, amit letépnél, arra nyomnak neked egy képet. Te mondod meg, általában arcképet, családtagot, meg mindent. De hát ugye a Jobbik az úgy döntött, hogy egy nagyon szépen tervezett Árpád év feliratú bélyeget ad ki. Igen, tehát a bélyeg felét a posta tervezi, lehet néhány közül lehet választani, például lehetett ilyen horoszkópos bélyeget, tehát mi kiválasztottuk a szüzet, amivel is az Árpádságnak a tisztaságát kívántuk kifejezni, és hát persze ezt mi ennyire nem részletesszük, hogy ez egy személyes bélyeg csak tulajdonképpen, mi ezt úgy kommunikáltuk, ami egyébként szintén igaz, hogy hát Árpádságos bélyeget adtunk ki a postával, ami teljesen nyilvánvaló. Több ezer példány van természetesen, hát persze sokan voltak, akik teljesen bepánikoltak, hogy úristen, hát a magyar postavezető, hát kikerült oda, mi történt, valamiről lemaradtunk. Tehát sokan megjegyezik. Tehát ugyanezt el lehet játszani Magyarországon, akinek van nem is drága, kis mennyiségben is lehet nyomni, tulajdonképpen csak pár száz forintot kell ráfizetni, mert ugye ezt föl is lehet adni postán. Tehát ez ugyanúgy egy levél. Hát tényleg együtt rakod rá, az egyébként rendelkezik. Így van. Tehát tulajdonképpen bármit. Ott elvileg van egy szabály, hogy mit nem lehet, de nem is nagyon nézik, meg elvileg ezeket miért tiltaná. Hát ilyenek, hogy obszén, meg ilyesmiket nem lehet. Ez nagyon passzenapja az elda. Alapvetően mi nem is erre gondoltunk, úgyhogy ezt Magyarországon is el lehet játszani. Mi már eljátszottuk. Egyébként ebből több ezer példány elkezdtük. Hát én is vettem egyébként, mert nagyon jó pofa. Rudolf Hessről egyébként annyit, hogyha valaki megbukott volna a történelemből, hogy nem azonos Rudolf Hösszel, az Auschwitz-i tábor parancsnokával, Rudolf Hess az valóban a Führer helyettese volt, és ő volt az, aki átrepült Angliába saját repülőgépén, lényegben dezertált egy Messerschmitt 110-essel, átrepült Angliába, amikor 1940-ben, 41-ben valahogy így, még nem volt valódi, hát a hadi állapot volt, de még nem volt valódi háborúskodás Németország és Anglia között némi repülőakciókat leszámítva, egy törnyővel kiugrott, leszállt, és hát akkor lett Churchill miniszterelnök, ezért repült át. És az volt a terve, hogy ő egy személyes delegációként megpróbál tárgyalásokat kezdeni, akár Hitler háta mögött, és megpróbálja elintézni azt, hogy ne legyen angol-német háború, mert ő nagyon tisztán és helyesen látta, hogy ebben az esetben a Szovjetunió lesz a röhögő harmadik, Európa meg kicsit vörösebb lesz, mint ahogy szeretnénk. Hát aztán ez be is következett, mondjuk szerencsére nem a francia tengerpartig jutottak az oroszok, mint ahogy tervezték, de ez már egy másik történet. Tehát ő kiugrott a repülőgépből, elfogták őt a rendőrök, Churchill szóba állni se volt vele hajlandó, hadifogolyként börtönbe vetette, majd Nürnbergben háborús bűnösként kellett felelnie, ami annál is inkább érdekes, mert ő nem vett részt olyan, ez bizonyított, nem vett részt olyan döntéshozási folyamatokba, ami háborús bűncselekményeket váltott volna ki, vagy az lett volna. A holokauszthoz pedig értelemszerűen semmi köze nem volt, hiszen az akkor még el sem kezdődött, zsidó törvények voltak, de ezért például Horthy Miklós se ítélték el a zsidó törvények miatt. Hát ők így berakták életfogytig, egy borzalmas körülmények között egyébként, és ott élt el az életét, elég sokáig élt, pedig is 86 vagy valami ilyesmi, vagy mostanában, nem olyan régen, szerencsétlen. Hát börtönbe érte le az életét a semmiért. És tudni kell még Rudolf Hessről, hogy van egy bögrém, amin az ő arcképe van. Ja, én hoztam neki. Őt egyébként nagyon tisztelik manapság a németek, mert ő az a figura, aki hát persze nem a zsidók, hanem így a öntudatos németek, vagy hogy mondjam, a mi nemzeti radikalizmusunknak felel meg. Tehát ő az, akit úgy tisztelik, mint körülbelül mi mondjuk Horthy Miklós, mert ő mégis egy szálasi. Tehát egy hasonló tisztelet övezi, mégpedig azért, mert őt tekintik a náci pártnak, annak a mérsékelt alakjának, aki egész más irányt vehetett volna a történelemnek, aki valóban Németországért akar tenni, és nem úgymond a gyűlöletért, mondjuk hát Hitler se igazából arra játszott, de Hitler az azért nem volt teljesen százas, tehát ez már Mein Kampfból is kiderül. Aztán ugye 44-től, amikor ugye bekattant, már egészen tisztán látszott ez. Tehát Rudolf Hess lett volna az, aki úgymond megmenthette volna Európát attól, hogy oda-vissza minden irányba lerombolják, csak hát Churchill nem állt vele szóban, mert Churchill az viszont nagyon szerette a rombolást. Kevesen tudják, hogy Churchill egy nagyon műveletlen és nagyon agresszív, nagyon, nagyon buta ember volt. Viszont éjszakánként mezfele rohangált a Towerben, és ilyen szobalányokat molesztált. Hát ezt nem tudtam, de hát írjuk föl neki. Jó, tehát azt javaslom minden esetre a hallgatóknak, hogy ezt a személyes bélyeget egyébként egy helyen lehet készíteni, személyesen is közvetlenül és rögtön elkészítve egyébként. Ez a Városház utca és a Petőfi Sándor utca között van, talán ott a Pilvak sarkán van ez a központi posta, és ott lehet készíteni. Nem tudom, ötleteket tudunk-e adni? Esetben? Igen, például csinálhatnának nekünk bombagyáros bélyeget viccből. No. És akkor már is levélbombát kitűnően lehet azzal feladni. Már is mondjuk reklámozni nem lehet, de hát ugye mi nem vagyunk egy kereskedelmi. És hogyha rávenyő bombagyák, akkor tudják, hogy mi van. Ilyen lehetne, most nem, lehet. Nincs ezen nagyon haszna a postának, mondom, alig kell valami többet ráfizetni, mint ami a névleg, névért. Igen, ez ilyen vicces. Nagyon mennyiségben csinálod, tehát én olyan edvesével gyártottam, nem, már nem tudom, hogy pontosan mennyit, erre az Árpád emlékévre, de mondom, tehát kis mennyiségben sem túl drága, tehát nyugodtan tessék kitalálni jópofa dolgokat. Otthon megrajzolja a srác a számítógépén, beviszi egy kis CD-n, vagy akár egy tesó egyszeret. Nem drága, egy kis JPG-t. Uh-huh. Ja, posta.hu, tessék megnézni. Újabb vádlottak meghallgatásával folytatódott az MTV Székház 2006. szeptemberi ostroma miatt indult büntető per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A tárgyalásokra csak előzetes regisztrációval lehetett bejutni. A csütörtöki tárgyaláson a hallgatóság soraiban csak 8-10 ember foglalt helyet. Ez egy roppant érdekes dolog, hogy megint kirekesztették a közönséget, hogy a Morvai Krisztina már vívja a maga kis csatáit ebbe az ügybe. De ez a bíróságnak a legújabb gyakorlata, hogy nem lehet nyilvános a tárgyalás, csak azoknak, akik ők beengednek. Hát ez jogállamban elképzelhetetlen, de hát Magyarország már jogállam. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ez egy hirtelen lett egy ilyen kirakat per. Hogyha emlékeztek, 2006-ban összefogdostak 300 embert, ebből 299-et el kellett engedni, köztük voltam én is egyébként, mert semmit nem követtünk el. Engem is megkínáltak mindenféle bűncselekményekkel. Most, hogy ez milyen rendőr szakmai elvek alapján szedték össze az embereket, ezt most hagyjuk, mert tudja mindenki. És hogy milyen bűncselekmények miatt állnak bíróság előtt ezek az emberek, hát hihetetlen. Hát eleve az egy abszurdum, hogy kitalálták, hogy közérdekű üzem működésnek megzavarásának büntette. Erről indult. Emlékeztetőképpen ugyanezt akarták a Budaházira ráhúzni, amikor elzárta az Erzsébet hidat, aztán kérdődött, hogy nem. Na most a közérdekű üzem megzavarása az egy szándékbűncselekmény. Tehát, hogyha azért ostromolták volna a tévét, hogy leállítsák a műsort, az akkor az lenne. De nem arról volt szó, hanem egy petíciót akartak beolvastatni. És mondjuk nem is ezen tört ki a balhé, hanem azon, hogy a rendőrök neki mentek a tömegnek, aztán hát páran begurultak és nem nézték, hogy hova jutnak. Tehát nem is volt kifejezett célja végül is már ugye a vége, inkább jelképes volt, tehát senki se gondolta komolyan, hogy most bemegyünk, akkor én leszek a vágó, te az operatőr, tehát ezt így senki se gondolta végig, hogy most nekünk ott. Ez egy elképes. Egyébként működött volna, hogyha mi vagyunk ott. Kezdtek belejönni, de valószínűleg az adótól már rég lekapcsolták volna, hát ez egy elképes dolog volt. Mondjuk elmondom, hogy én voltam a helyzetben. Persze nem gondolom, hogy azok az 56-os pesti srácok annyit szerepeltek a tévében, mint mondjuk te, vagy én, vagy bármelyikön. Tehát azért kicsit más a helyzet. Hát igen. Azért gondolom, hogy egy kicsit jelképesebb volt ez, mert nem arról volt, hogy na, ha bemegyünk, akkor elmondjuk a frankot, és akkor tényleg. Mondjuk azért volt bennünk egy ilyen, tehát nekünk az volt, hogy egy kicsit megrugdossuk az ajtót, akkor csak rájönnek, hogy itt vagyunk 100 000, hát aztán nagyon meg kellett rugdosni, és akkor is nekünk kellett kinyitni. Egyébként én voltam olyan helyzetben, hogy valószínűleg évekre tönkre tudtam volna tenni a tévét, de nem tettem, tehát hogyha valaki, akkor engem lehet perelni. Ugyanis én fölmásztam azon az éjszakán a legmagasabb tornyára a tévészékháznak, és ott fönt a legmagasabb ablakba kilógattam egy 5 méteres zászlót, amit ott egy srác adott oda, de ő már nem mert oda fölmászni. Na, abban a kis toronyban ott volt az összes átjátszó antenna, az AM mikro, az IM mikro, az olyan hullám, meg a mit tudom én, tehát itt sok milliárd forintnyi cucc. Most ez lentről teljesen megközelíthetetlen, mert ilyen kódkártyával védett ajtó, meg rács, meg minden, de a tetőről be lehetett mászni a kis erkélyen keresztül. Én észre sem vettem, hogy hol vagyok, az így a super high security zóna. Tehát, hogyha éppen úgy gondolom, hogy kérek egy kis baltát, akkor még ma sincsen királyi tévé, mert azt azért pótolni az elég jó műsor lett volna. Egyébként B. Péter, ugye szokás szerint, vagy mint a többiek elnézést, tagadta bűnösségét, és mit mondott? Állítása szerint ő csak azért ment a helyszínre, mert egy német operatőr ismerőse arra kérte, menjen oda, vigyen magával Magnót, és kormányváltás esetén rögzítse az első nyilatkozatokat. Ezt ő szaláltak ki, vagy? Nem tudom. Én el tudom képzelni, egyébként akkor olyan hangulat volt, el tudom képzelni, német operatőr teljesen úgy volt fel, hogy ő ezek most így kiverik a kommunistákat, zsír, nézzük meg, mi lesz. Merült fel először, hogy Tom Kedder miniszter lesz, vagy már? Nem tudom, mert akkor el voltak foglalva rossz kémlékművel. Na nem úgy, tagadott minden természetesen. Ugyan a tárgyalásom még magáról azt teszem, ez a, hogy csak néhány néző lehetett meg most rám, amit terveznek bevezetni. Nemrég olvastam Krúdi Gyulától a Rózsa Sándort, és abban az volt, hogy az egy olyan nevezett társadalmi nevezetesség volt, hogy akkor jegyet kellett váltani a tárgyalásra. Hát lehet, hogy lassan itt most megint be fogják vezetni, hogy ezekre a sztár tárgyalásokra, de ott legalább be lehetett jutni. Most ugye egyszerűen az, hogy hiába jelentkeztél be hamarabb, ez egy kamói regisztráció kell, mert bejelentkezhettél, az volt az egyik feltétel, de utána meg egyszerűen kiszűrték, akit akarnak, beengednek, akit akarnak. Nem. Igen, tehát ez egy elbírálják. Volt, vagy bármi. Igen, meg azt mondják, hogy hát a média úgyis tudósít. Mondom, igen, a média az lenyom egy félperces tudósítást az esti híradóba, a kb. 6-8 órás tárgyalásról. Igen, kivetítenék egy nagyobb terembe, vagy bármit megtehetnének, de semmi. Egyébként meg fogom próbálni azt egyébként legközelebb, hogy szerezni kéne egy nagy videófalat, összedobni a pénzt rá, és kivinni az utcára a tárgyalást. Oké, okay, lehet egy kis teremben, de akkor én ott leszek egy kamerával, bedugjuk, és tessék, mindent veszünk. Vagy legalább a hangot, mert ugye a kép az annyira nem olyan érdekes. Tehát ezt meg lehetne csinálni, ez nem. És ugye ott van a Gondának a hangosítókocsi, csak egy mikrofont kell bevinni. Most van is ilyen. Sőt, itt a dolgok nélkül, igen, ezzel meg tudjuk csinálni. Na, szóval legközelebb lehet, hogy ezt visszatérve egyébként, tehát, hogy milyen vádpontok vannak. Tehát van egy Jürge, akit azzal vádolnak, hogy a történtek idején a táskájában egy kalapács volt. Sarló, nem volt? Nem, az nem úgy látszik, nem sikerült leszedni az emlékműről biztos. Vagy volt egy másik, tehát mondjuk Gaudi meg Tamással beszélgettem a műsor előtt, hogy mi az álláspontja, mert néhány srácot ővé, de természetesen a Nemzeti Jogvédő Iroda nagyon aktív ebbe az ügybe. Vannak ilyenek például, hogy követ dobott a rendőrök felé, de nem találta el őket, hanem jóval előtte leesett, tehát így felé. Nem megdobta őket, csak kurva anyád oda dobott valamit, az sem biztos, hogy kő volt, tehát a felvételen csak annyi látszik, hogy eldob valamit, megdobhatta volna őket, mert azért dobástávolságon belül voltak, de legszerűen is volt ilyen szándéka. Na most, megyek az utcán, mit tudom, egy cigány megdob engem egy kővel, bíróság elé fog kerülni? Vagy ugyanis felén dob valamit. Fogják őt rángatni? Nem fogják. Nem rádiállemző ez a módszer, hogy nem, bíróság elé rángatnád azt a cigányt. Szár János el is ismerte, hogy kihozott egy üdítőt a székház büféjéből. Ja, igen, ez is. Tehát ez komoly bírósági téma. János, kihozott ön egy üdítőt a székház büféjéből? Most ezt pont láttam a vádiratot, így, hogy a vádlottat, miután elfoglalták, hogy a székházat mindenkit békésen ott internetezett, meg ismerkedett a technikával az előtérben, nem úgy, hogy hazavitte, hanem ismerkedett vele tényleg. Azt mondja, hogy ekkor hatolt be az épületbe a vádlott, egészen a büféig, ahol egy üdítőt is elfogyasztott. Hát miután a könyvgázpor ugye teljesen kiszáradt, tehát tegyük hozzá, hogy... Igen. Hogy... És tegyük hozzá, hogy volt ott egy becsületkassa, amit én láttam is, doboz, mindenki dobálta bele a pénzt, ha valamit elvitt, akkor bedobott annyit, amennyit gondolt. Ezt persze a rendőrök ellopták később, és ők verték szét a büfét, ők borogatták fel a kávéautomatát, én mindent végig fényképeztem. Jeleztem is egyébként Gaudinak, Tamásnak, hogy ez szükség van rá, mint tanulók, én nagyon szívesen igazolom, mint hogy velem együtt több százan, akik voltak benne az épületben, hogy nem volt ott semmiféle rombolás, ilyen apróságokat leszámítva, hogy leakasztották a képet a falról, meg megitták az üdítőt, meg ilyesmik. Nekem sem jóval nagyobb károm származott, hát ha hallja valaki. Volt egy gigafonom ott, amit egyszer hülyemot odaadtam valakinek, aki ott nagyon kérte már, hogyha esetleg hallgatja az adást, akkor legyen szíves visszaszolgáltatni, az én voltam, azóta sincs meg, szóval igen, a tévét én is úgy gondolom, hogy a magyar. Nem elloptát, ott az a rohamba ott elkavarodtunk az egyik kiugrásnál, mert ezzel kitűnően lehetett, amit figyelmet felhívni különböző újabb rendőr rohamokra, tehát engem ott igen valóban hát a dobod az hol várja. Eszembe jutott a hülye Pál Marci, ugye ő is ott volt, ugye? Na most amíg a kezdet, amikor a rendőrök még a lépcsőn álltak, a lépcsőnek a legszélén, nem tudod, hogy megy fel az a nagy lépcső a székházba, oldalt van neki egy ilyen, hát minek nevezik ezt a kocsmát? Pillér. Pillérnek? Hát amire el tudsz képzelni, hogy a kiáltató Sándor és így beszél. Na mindegy, az egyik rendőr az ott állt, és így onnan így a gúnyodottan nézte, hogy kit vághat fejbe. És a Marci fölment mögé, de ez egy jó magas, tehát egy ilyen jó 5 méter magasabb, képzeljük el, és ugye, te öreg, hallottál már Dugovics Titusról? És így elindult felé, most a rendőr az úgy ugrott le onnan, mint a nyúl, és ezt alatt. Itt teljesen önként. Amúgy egyébként ez már igazából csak ilyen rágózás ez, hogy most a MTV így, hogy bejutottak-e. Hát az igazi ügyekkel már jó régen lezártultak a dolgok. Tehát aki ott tényleg aktívan az elsősorban... Hát szokja tenni, még nem zárult le. Az nem, de most úgy értem, hogy ami tényleg ugye a bűncselekménye. Most ez, hogy székházban közüzemekzavarásra, meg az emlékmű, szóval ezek a dolgok, ezek azt hiszem, hogy jelenleg ezek olyan dolgok, hogy a mi értékrendünk szerint ezek semmiképpen sem. Most jó, ugye a jelenlegi törvény szerint sem, ugyanis a tévének, meg a stratégiai cucc, meg mit tudom én, van nekik egy föld alatti bunkerük az ott berendezett stúdiókkal, és oda vonultak le. Ez egy atombiztos bunker. Ezért is nem találtuk meg őket egyébként. Tehát oda lementek, és zavartalanul folyt tovább az adás. Azt, hogy ők leállították az adást teljesen önként, gondolom, amíg lementek, vagy nem tudom, és ugye jó fél óráig nem volt a Királyi Televíziónak műsora, erről nem az oszlop. Addig egyébként mi ment? Vagy mi volt? Szórakoztató műsorok. Nem tudom. De nem, amikor le volt zárva. Tehát, azt nem tudom. Volt, de nem tudja senki elmondani, mert ugye az MTV-t amúgy se nézi lófasz se. Ugye gondolom mindenki nézte a Hír TV-t, mert az az egy, ami kiment, ugye. Így nézték, hogy mi történik. Volt, igen. Nézték, hogy mi történik. És nem senki, tehát ember nem volt, aki az MTV-t nézte. Egyébként nagyon jellemző a magyar média állapotokra, hogy erről az eseményről nem tudósítottak ezt. Média, majd hogy ilyen M-blokk el akarta hallgatni. Bár egy olyan dolgot, ami a német operatőr szerint lehetett volna kormányváltás is. Ezt képes lett volna a kereskedelmi szabadkőműves befolyás alatt lévő TV2, illetve a tulajdonlásban lévő TV2 RTL klub, és a többi szar elhallgatni. Képzeljétek el, mi lett volna, esetleg megvan a kormányváltás, vagy nem is kormányváltás, valamiféle komoly hatás. Ezek hogy magyarázták volna ki? Hogy hát nem jöttünk ki, hát nem gondoltuk. Hát ők azt állították, hogy azért nem megy oda a TV2 tudósító stábja, mert megverik őket. Ez nem igaz. Hát nem voltak ott agresszív emberek. Jó, volt egy-kettő, de azt sem mennek mindenkinek. Akkor még nem volt ilyen média ellenes a hangulat. Nem. Tehát aki ott volt, azt tudta, azóta nyilván... Még nem média ellenes sem volt. Alapvetően mi rendpártiak vagyunk, azért lássuk be. Tehát nagyon nehéz volt tőlekben nekünk ezzel szembenézni, hogy most már utálunk kell az ávósokat. Alig egy órával korábban is még azt skandáltatta meg a Kossuth téren, hogy magyar rendőr velünk van. Igen, csak igafonok. Naivan azt hittem, hogy majd át tudom állítani őket. Ráértünk azóta, hogy ez nem így működik náluk, de igen, tehát ez egy érdekes dolog, jó, hogy azóta előfordul, jó, az indexes újságírókat nyilván megveri az ember, aki találkozott már ilyennel, az tudja, miről beszélünk, aki nem, az meg otthon a fotelben, az meg ne kérje számon, hogy mi kit verünk meg, mert ne. Tehát így alapvetően az egy másik dolog, de ilyen soha nem volt olyan, hogy most TV2-esnek neki menni, még azok mai napig ott csápolnak, és tudjuk, mit fognak leadni a TV-ben. Igen, akkor volt az, hogy ugye a Hír TV logójával látszázták a TV2-es közvetítőkocsit, aztán lebuktak, és így mindenki ott röhögött rajta, csak egy ilyen ponyvát raktak rá, és pont a hírtévések mentek oda, hogy te figyelj, így mi. És így, hát nagyon félünk. Az RTL klub az legalább bérel egy helikoptert ilyenkor, amikor ember oda menni, és a körözt fel, a tüntetés fölött, vagy valami. De ez nevetséges egyszerűen. Mondom, a komoly ügyeknek már vége, többen kaptak ugye felfüggesztettet, nem is van ismerősem, aki kapott, nem tudom, valami 2 évet. Persze. Úgyhogy egyetlen ember csuktak le, azért hozzáteszem, hogy Enyige Tibornak hívják, egy embert lecsuktak 2 évre, de írtam is róla, hogy keresjük a rokonait, mert ugye eléggé elcseszte a védőügyvéd, egy kirendelt ügyvéd volt egyébként, nagyon elcseszte az ügyet, mert mentőkörülményt sikerült neki elhallgatni. Mondjuk az igazából bűncselekményt, de most hagyjuk, mert most újra előszedte, per újra felvételt kért, és nagyon úgy néz ki, hogy a gyereket föl fogják menteni. Ő is egy volt azok közül, akit a rendőrök így elragadtak az utcáról, csak abba a kivételes szerencsében volt a rendőröknek részük, hogy sikerült 8-10-en úgy vallaniuk, hogy ezt a bíró is elhitte. Úgyhogy a szerencsétlen gyerek az kapott 2 évet, úgyhogy nem csinált semmit. Aki csinált valamit, azt nem kapták el, azt azért nem kapták el, mert az olyat vert a rendőr fejére, hogy összeszakadt. Azért nem kapták el. Akiket sikerült, hát láthattuk, 100 erőkkel menekültek a rendőrök a tüntetők elől. Ott nem voltak elfogások. Utána voltak elfogások, mikor már csak lézengett így a békés tömeg, és a rendőrök előmerészkedtek a mellékutcákból. Szóval ez itt egy kirakat per, itt megint rángatnak 7 embert, hogy na csak azért is azért mutassuk meg, hogy a tévéostromot nem hagyjuk ám annyiba. Azért tegyük hozzá, hogy 6 ember. Tehát az egész tévéostromot most 6 emberre próbálják ráverni. Csak naponta tárgyalják, várjál. 52 vagy mennyi? 52. Igen, nem csak naponta nem győznek annyit, és azért naponta tárgyalnak 6-ot. De nem 52-en voltunk ott, nem 52-en mentünk be az épületbe. És abban az 52-ből is figyelnek, hogy legalább 50-et föl fognak menteni. Egy lesz szerintem, vagy 2 maximum, akit ilyen 1 évre elítélnek maximum. De az is szerintem felfüggesztett lesz, vagy ilyesmi. Szóval bátorság emberek. Nem hiszem, hogy ez egy kirakat per. Ez ugyanolyan kirakat per, mint a Buda Beházi pere volt, mint a Toroszkainak a pere volt, vagy az enyém lesz majd a terrorügy, ha lesz egyáltalán, bár szerintem lesz, de ez mindegy. És ez egy újabb kirakat fel, hogy megmutassuk, hogy nem tűrjük el a lázadást, hát pedig nem fog működni. Addig kell lázadni, még lehet lázadni. Három területen is komoly kritikát fogalmazott meg Magyarországgal szemben az Amnesty International országértékelő jelentése. A legsúlyosabb probléma a romák, a cigányok folytatódó diszkriminációja, valamint a nemi erőszak áldozatául esett nők hátrányos helyzete. A rendőrséget kritika érte, mert nem akadályozták meg a meleg felvonulással résztvevőket ért inzultusokat. A 2007-es Gay Pride felvonuláson ellentüntetőket csoportja tojásokkal, kövekkel és molotov koktélokkal dobálhatta a melegeket a tétlen rendőrség asszisztenciája mellett. Lemaradtam valamiről? Molotov koktélokkal? Sajnos nem. Tehát jó, Amnesty International, akkor azt hiszem, hogy róluk is ennyi. Tehát így szegény, én lefattam a tisztkörülőre. Volt ilyen, bocsánat, egy képet is láttam erről, komolyan. Most itt eszembe, fönn van a kurucinfo, valahogy ha rákeresek, megtaláltuk, ahol tényleg buzi felvonuláson a résztvevőket molotov koktélra dobálták meg. Csak hol volt ez, tudjátok? Izraelben. Nem vicc. Tudod, mi a legsúlyosabb probléma? A cigányok helyzete, meg a nem erőszak áldozatá esett nők hátrányos helyzete. Most hát a kettő többnyire összefügg. Csak nem úgy, ahogy azt ők gondolják. De ez a legsúlyosabb probléma tényleg. De még egy, de ez nem a legsúlyosabb probléma, hát ilyen nem történt meg is. Mi az, hogy a tétlen rendőrség asszisztenciája mellett? Az Belgrádban. Ez az asszisztencia is egy szép szó, de most a igen, tehát az ennek szintén azon háborodott fel, hogy a rendőrség nem lépett fel olyanokkal szemben, akik fellépett, de ugye nyilván, de ugye volt a tojásdobás után, úgy kiderült, hogy lehet tojást dobálni. Ez veled kapcsolatban is kiderült előd, meg Tomkettel kapcsolatban is kimondták. Na most még azért elhúzolnak elvittek, de vajon az Amnesty International elvárná, hogy ezek után, hogy Magyarországon ezt kimondták, egyébként az egész világon, ahol demokráciásat játszanak, ez benne van. Elvárna az Amnesty International, hogy mégiscsak akadályozza meg a rendőr, mert szegény buzi. De nem is. Tétlennek nevezi azt a rendőrséget, amely igenis föllépett ellene. Ott kísérgette, tényleg ott buzibérenszként, ott szaladtak mellettük folyamatosan biztosítva. Nem is tudom, milyen megalázó feladat ez a rendőröknek tulajdonképpen, vagy ezt kellene végig csinálni. Ez pláne ugye akármennyire utáljuk őket, ez tényleg gáz. De nem csak azt gondoljuk bele, amikor fogalmazzák ezt a jelentést, hogy főnök, bele kéne írni a jelentésbe, hogy a buzikat megdobálták. Ó, az mindig jó, igen. Hogy ez az Amnesty International is annyi, ugye megbeszéljük, hogy kiknek a szokása ilyen gyönyörű neveket adni a mondva csinált szervezeteinek, hogy Federal, meg International, meg izé. És akkor ugye van egy ilyen szervezet is, mert így hívják, de ki a faszom az Amnesty International, mert kit érdekel, mert Magyarok Világszövetsége is van minden országban, és az ő jelentéseiket miért nem idézgeti a cionista média, ez költői kérdés természetesen. Tehát így gondolom, hogy írják, hogy írjuk bele a Gay Pride-ot, jó, mit csináltok? Hát dobáltak tojással, hát ezt nem írhatjuk bele, hát ez szar. Hát de minden országban dobáltak. Akkor írjuk azt, hogy kövekkel, jó, tojásokkal is kövekkel. De figyelj, ez kevés lesz még mindig, hát azért kövek, szóval ezért nem egy nemzetközi emberi jogi valami. Írjuk, hogy molotov koktél. Jó. És erre nem azt mondja a magyar kormány, hogy a kurva anyád azért ilyen nem volt. Igen, viselkedni fogunk, megígérjük, hogy ilyen nem lesz többet, de főnök nem is volt. De megígérjük. Jó, igen, ki nem szólja, hogy mit mondanak ők, de tényleg. Mert ha még a Vörös Kereszt, de az meg nem is szól bele, az egy komolyabb szervezet. Tényleg az Amnesty International annyit tud csinálni, hogy osztogat ilyen szórólapokat. Kb. Olyan, mint a Greenpeace-es aktivisták. Fizetnek X pénzt ilyen fiataloknak, vedd fel a zöld mellényt, oktogon rá kiosztogat az izét, és megkérdezett, hogy jó, de ti mit csináltatok? Jó, néhány elvakult méregzöld, az így fölugrik hajókra, meg ez az amaz, meg fölrobbant buldózereket, úgy effektív. Tudod te, hogy miről van szó, meg elfogadod az zacskót a boltban? Szóval ilyen dolgok. De az egy teljesen más téma, ebben menjünk bele, mert most a Greenpeace lehet kritizálni, van is miért, meg hát nincs is miért, mert azért csinálnak is, de most itt az Amnesty International van szó, van egy ilyen kis gittegylet, és megmondják, hogy országjelentést adunk ki, mert mi valakik vagyunk. Most gondolom, hogy most itt összeülhetnénk, hogy mit tudom én, Bombagyar International, adjunk ki országjelentést, például mondjuk meg, hogy Sri Lankában a magyarok helyzete azért rossz, mert nincsenek ott magyarok. Vagy bármi. Vagy mi túl kevesen vannak. Bármiről lehet kiadni jelentéseket, most a gáz az, hogy ezt így fogják, és jaj, hát ezt egy ilyen nevű cég csinálta. Ú, és ez már tavaly is adott ki jelentést, mert akkor biztos valami fontos. Nézzük meg konkrétan, mert át mondja. Igen, elnézést kérek, csak szerencsére itt ebben a legsúlyosabb probléma a cigányok folytatódó diszkriminációja. Így igaz, ez a legsúlyosabb probléma. A pozitív diszkrimináció. visszatérve az egész konkrétan vizsgálatok ezt az ügyet, mert általában akkor azt mondjuk, hogy rendet, akkor én akkor szeretem, hogyha megnézzük ezt konkrétan. Én elhiszem, hogy nem túl népszerű, ha megint azt mondom, hogy a törvényes úton szeretnék valahogy tenni, és szívesebben látnátok talán a lámpavasok a logó felelősöket. A törvény az, hogy a társadalom kártevőit ki kell iktatni. Jó, de hogyan? Na, én erre mondok egy példát. Jó. Hajrá, aki ebben hisz, tegye meg, amit tud. Én azt mondom, hogy az erő alatt én azt értem, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben az MTI-nek az igazgatóját leváltanák, azt, hogy mi lesz hír Magyarországon, tehát lássuk be, hogy mindent lehet befolyásolni, csak ott kell lenni. Mindent lehet igenis a törvényes úton is. Azt, hogy ahogy mondtad, hogy ez hír lehet ma Magyarországon is. Mert hogy külföldön milyen hírünk van, ez egy külön történet, azért mit teszünk meg, mert tudjuk jó, hogy az Amnesty International-nek volt korábban olyan akciója, hogy ha jól emlékszem, Szlovéniában, vagy hol mutattak be olyan filmet, hogy a cigányok, mint a rendőrök, hogy igen. Hogy ez egy magyar rendőr lába, és cigányokat rúgottak. Az is egy külön történet. Vegyünk neki bakancsot. Igen. Hogy mit tesznek Magyarország a nemzetközi jó híréért, erről már ne is beszéljünk, mert el tudjuk képzelni, hogy mit. De az, hogy még itthon is ebből hírt csinálunk, tehát egy olyan önmarcangolás, és szembe köpjük magunkat. Nem magunkat. A Vince Mátyás mióta tartozik közben? Jó. Egyébként, ha már itt tartunk, a Vince Mátyás személye az önmagában bizonyíték arra, hogy bizony nagyon keményen kezdik meg lefektetni az alapjait egy SZDSZ-Fidesz koalíciónak. Ez szerintem a le van zsírozva olyannyira, mint ahogy ugye a Gréspik Lászlót említettet, hogy ez egy Orbán és Gyurka közötti paktum eredménye. Uh-huh. A Vince Mátyást, hogy megszavazta a Fidesz, szerintem egy SZDSZ és Fidesz közötti paktum. Teljesen érthetetlen amúgy. Tehát... Nem érthetetlen, figyelj, nem tud más adni, mint ami a lényege, mármint ami a Fidesz illeti. Tudod, nem tudom, hogy itt ki hány éves, én már a 44-et taposom, és eléggé, ahogy mondtam, már aktívan benne voltam a dolgokban, már a 80-as években is. És hát mi tagadás? 90-ben, meg 91-ben, meg még 92-ben is a Fidesz, meg az SZDSZ egymás seggéből ki nem bújva gyúrtak arra, hogy a hatalmat úgy átvenni, ahogy annak a rendje. Egész egyszerűen soha egyetlen szavát elhinni nem fogom, és gondolom a józanul gondolkodó magyar emberek nagy többsége is így van vele. Elhinni olyan embereknek, olyan alakoknak egyetlen szavát sem fogjuk, akik hazudoznak össze-vissza, és pártoskodással próbálnak a nemzeten úgymond sem. Pártoskodással? Érted? Ő vissza. Kivonulok az adásban. Igen, csak annyit a mikrofon. Pártoskod. Ezért voltunk korábban kikötve, most Rózni Külivel már ki lehet. Hát ennyit az Amnesty International-ről. Most egy hazai vonatkozású hír. A Nagy Imre per után 50 évvel, a rendszerváltás után 18 évvel még mindig nem lehet lejátszani a per hanganyagát. Nem tudom a mondat közepét mire emeltem ki. A Nagy Imre per után 50 évvel még mindig nem lehet lejátszani a per hanganyagát, a többi irreleváns. Nem volt. Az 52 órás teljes hanganyaga a legfelsőbb bíróságtól 1990-ben a Magyar Országos Levéltárhoz került, és ma is ott törzi. Ezt a hanganyagot az elhangzás után pontosan 50 évvel az eredeti időpontoknak megfelelően akarta lejátszani a nagyközönség előtt az USA Archívum és az 1956-os intézet. A Magyar Országos Levéltár vezetői kezdetben csak akkor járultak volna hozzá a nyilvános lejátszáshoz, ha minden érintett vagy a hozzátartozói írásos, közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatot tesz. A szervezők az ajánlatot elfogadták, és állításuk szerint az összes nyilatkozatot beszerezték. Ahogy közleményükben írják, Kopácsi Sándor budapesti rendőrfőkapitány Torontóban élő özvegye, Nagy Imre unokája, Malléter Pár hadügyminiszter özvegye, Vásárhelyi Miklós lánya, Gimes Miklós Zürichben élő fia, Jánosi Ferenc lánya és Tildi Zoltán köztársasági elnök unokája egyaránt nevét és segítségét adta ahhoz, hogy a hangszalagokat lejátszhassák. Mindezek után május 26-án azt a választ kapták, hogy egy reggeli vezetőségi ülésen elutasították a kérést, a hanganyagot nem adják ki. A döntést nem indokolták. Az USA Archívum és az 1956-os intézet nem nyugszik bele a történtekbe, aláírásgyűjtést kezdeményez az ügyben. Na jó, ezek az aláírásgyűjtések, ezek már könnyen jönnek, teljesen céltalan cselekvések. Alapvetően nem látjuk mindig visszatérünk az eredeti megoldáshoz, de azért anélkül, hogy ismernék az ügy részleteit, mert azért ismerhetjük egyébként, hogy milyen jogi kifogások voltak, amiért sajnos nem merte az igazgató kiadni ezeket a felvételeket. Szerintem azért ne gyártsunk összeesküvés elméletet, hogy valami olyan van azon a felvételen, amit most itt a egész nagyon is a világhatalom összeomlana. Igen, alapvetően az igazságérzetünket egyértelműen sérti, de ugyanakkor én, hát szóval már 10 éves voltam még csak Nagy Imre újra temetésénél, tehát akkor még nem kapott el annyira ez a láz, de át tudom érezni azoknak az érzését, akik a pesti srác sírjára tették már, koporsójára tették már, a jelképes koporsóra, a Hősök terén a virágjukat, és nem Nagy Imrére. Szóval én a pesti srácoknak a híve vagyok, nem szeretem azt, hogy mindig csak Nagy Imréről kell foglalkozni, róla kell filmet forgatni. Nem véletlen, most már tisztán emlékszem vissza valóban a pesti srácban, tudom én nevet is bejegyezteni, és ha valakinek van valami ötlete rá, hogy mit lehet ott tenni, mert nekem is van néhány, akkor tegyünk valamit rajta. Én a pesti srácokat tartom a példaképemnek is, tehát én róluk szeretnék hallani végre valamit. Nem Nagy Imréről mindig. Egyébként erről a perről nem is a peranyag az, amit ugye nem hallhatunk, bár lehet, hogy félnek tőle. Én nagyon sokszor elmondtam már korábbi adásokban, de ahogy haladunk előre az adásokban, én inkább a korábbiakat ismételgetjük, mert igazából nem tudunk semmit mondani, mert szarok vagyunk. Szóval, nagyon sokszor elmondtam, hogy maga a demokrácia, az a demokráciának nevezett játék, ez fölépített egy olyan jogi útvesztőt, ami nem másra szolgál, mint a disznóságoknak az elkendőzésére egy nagyon jól működő szabályozó rendszer dolgoztak ki. Ezek közül pedig az egyik az úgynevezett személyiségi jogok. Most a személyiségi jogok igazából semmi másra nem valók, csak az, hogyha van valami X, sikkasztás, rablás, betörés, akármi, nem tudhatod meg, hogy az ki volt és mit csinált. Vagy mondok egy nagyon jó példát, amikor ugye szilveszter és karácsony között rendszeresen robbannak ki ezek a botrányok, hogy XY csokoládét gyárnak a szaloncukrában, már megint beleszartak a gyárba, és nem szabad leírni, hogy melyik cég, mert hát ugye a jogai a cégnek, mert bepereli a közlőt. Tibi finom, Tibi különleges. Igen, ezt akartam mondani. Tehát nem lehet leírni azt, hogy a Tibi csoki gyárnak konkrétan már megint szaros volt a szaloncukra, mert nem lehet leírni. Egye meg az a gyerek azt a szaloncukrot, ne érdekelje, hogy lehet, hogy ez az. És ugyanez van most is. Nem, tényleg nem biztos, hogy most itt a vén kommunisták ülnek, és nem adjuk ki, mert kiderülne, hogy mi van. Nyilvánvalóan ma már, aki a Nagy Imre perbe szerepet játszott, az nagyrészt nem él. Egyébként pedig jelenlegi vezetőinket annyira nem aggasztja, hogy az ő papájuk, nagypapájuk mit csinált, akár a Kossuth téren is lövöldözhetett, ugyanúgy ülnek tovább az Ellenállók és Antifasiszták Szövetségében. Hozzáteszem csak zárójelbe, az Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének alelnöke most kapott magas állami kitüntetést. Nem érne kapna. Itt arról van szó, hogy ez egy olyan anyag, amit csak kutatók hallgathatnak meg. Tehát ez a földi halandó nem nyúlhat hozzá. És a főigazgató ugye elmondta, hogy abban az esetben, ha civil ember kap ilyen kutatóigazolást, tehát kétféle kutató van, az egyik az igazi kutató, amiből gondolva 3 az egész országban talán, tehát van a civil kutató, amit te is kikérhetsz, de akkor egy úgynevezett anonimizált változatot bocsátnak a rendelkezésedbe, ami esetünkben azt jelenti, mondjuk a hangfelvételnél pont nincs meg, de ha lenne, azt jelenteni, hogy le vannak sípolva a nevek, az adatok. Mert te nem tudhatod meg azt, hogy 1952-ben az AVH besugója ez meg ez volt, mert úristen. Ezzel ellentétben például, hogyha elmész Berlinbe, ott szabadon kutathatod a Stázinak a levéltárait, és nem szaroznak azzal, hogy most akkor Günther Spülkenheim ezredes, aki jelen pillanatban WC-s bácsi a berlini metró 32. állomásán, az most úristen, hogy fogja őt érinteni, hogy kiderül, hogy Stázis százados volt. Most nem gondoljátok, hogy ez a legjobb példa talán a mai napon arra, hogy egy ilyen problémát például, mint ezek a különböző ügynökségek, hogy egyáltalán a még mindig eltitkolt múlt és a feltáratlan múltnak a problémakör. Ez egy tipikusan olyan probléma, amit nem lehet azzal megoldani, hogy majd elfoglaljuk, és kiszórjuk az iratokat, hogy bármit csinálunk, mert abban aztán tényleg csak megsemmisülés lesz. És ott, ha azt egyszer valaki annak az ostromára hív, akkor na, az tényleg provokátor lesz. De ki a fenét érdekelnek a papírok? A bűnösöket kell felolvasni. Hát de hogyan? Jó, ez szépen az, de hogyan? Úgy, hogy sajnos meg kell próbálni ezeket a... Igen. Tehát, ki a bűnös azért... Nem jól lehet tudni. Erre azt nem mondani, én nem válogatok. 18 éve eltelt. Hát de nem a múlttal kell, a feltáratlan jelennel kell foglalkozni. Most mit csinálnak? Figyelj, az előbb azt mondod, a pesti srácok a példaképpen, most a pesti srácok megfogták az ábost, nem érdekelte őket, hogy micsoda. Kérdezd meg, Pongrácz Gergely bácsi megmondta, hogy ő nem akarta azokat az akasztásokat a köztársasági téren sem. Pongrácz Gergely bácsi nekem mikor a Krudinák védelmében és a Hankisnak a leváltásáért azt a meglehetősen nagy, több mint 1,5 milliós tüntetést vezettük úgy, hogy egymásba karolva mentünk végig a belvároson, akkor nekem elmondta, hogy akkor hibázták el, mikor nem mindegyiket ölték meg. Jó, ezt mondta más is. Jó. És a Fónai Jenő bácsi is mondta, és a Stolmár G. Ilona is mondta. Kongrácz Gergely bácsi meg más mondott, de mindegy, nem ez a lényeg, szerintem, meg nem is az a legfőbb probléma. Már nekem mondta basszus, tehát szerinted más mondott. Na, akkor most zenélni fogunk ennek örömére. Egy fiam, de nem tudom, hogy most már így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hogy így van, hog Tiszteletbeli életmentővé avatták Ágicát. Az egykori villa alakú két héttel ezelőtt nyújtott segítséget egy balesetet szenvedett idős hölgynek a Bosnyák téren. Hőstettéről az a két mentő is értesült, akik tavaly decemberben robogóval, orvosi felszerelés nélkül mentettek meg egy két éves kislányt. Siklósi Gábor és Péter Ferenc felkereste a műsorvezetőt, és egy tiszteletbeli életmentő oklevéllel tüntették ki tettéért. Ezúton gratulálunk Ágicának, végre valami olyat is hallunk ezekről a mindenféle valóságos szereplőkről, amit azt mondta, lehet mondani, hogy nem igen. Nem okos, de legalább már így hasznot hajtott. Bár, mondjuk ez érdekes, hogy a Siklósi Gábor és Péter Ferenc, akiket mi már ugye emlegettünk az adásban, és ez volt az az eset, amikor nem volt a mentőállomáson mentőautó, és motorral rohant a kiéletet. Saját privát robogójával. És aztán azt is megemlítettük, amikor ezt a motort el kellett adnia, mert ugye az adóhatóság elkezdett szimatolgatni. Pontosabban nem ez úgy történt, hogy először elengedte a bank elengedte a hátrálevő részletet a motorra. Azt mondta, hogy megmentettetek egy gyereket, jó, hogy mi zsidók vagyunk, de most az egyszer rendesek leszünk, hogy ezt elengedjük. Nem, de nem csinálta be a nagy hírt, tehát tényleg egy korrekt dolog igen, volt. Igen, akkor meg megúnyolodj. Akkor ez is szép. Úgyhogy az adóhatóság is nagyon szépen olyan maradt, amilyen szokott lenni. Azt mondta, hogy ő ez ajándéknak számít, kéne utána adózni. Nem tudom, hány százezer lett volna, a srác nem tudta kifizetni, úgyhogy el kellett adni a robogóját, és a bevétel egészét a Helyentál gyermekkórháznak adta, tehát ezt még egyszer megemlítettük. Egyébként hogy hívják ezért egyik? Vagy a Siklósi, vagy a Péter Fenc, azt hiszem, hogy mégis mindegy, mindketten nagyon tiszteletre méltó úri emberek, és hát talán a marketingből is jelesre vizsgáznának, tudják, hogy Ágicának kell adni ahhoz, hogy ebből hír legyen, ez elég szomorú. Az érdekes az egész, hogy járt hozzá egy ingyenes elsősegélynyújtó vagy újraélesztő tanfolyam, szóval talán van mögötte is valami támogatás, nagyon helyes egyébként, nagyon jó, csak szomorú, hogy nekik kell ilyen tiszteletbeli életmentő oklevelet adniuk. Én ismertem egy srácot, aki külföldre valamelyik országba akart elmenni, és mint életmentő. Van lehetőség, nem akarok tippelni melyik ország, ezért nem mondom konkrétan, de szívesen fogadják az életmentőket, és nem tudta igazolni, hogy ő sikeres életmentésen van túl, pedig ennyit kértek csak. Ott kapott volna letelepedési hozzájárulást, meg hát úgy szokta törülni, hogy ott mondom a tengerparton rohangál, és nem tudom, meg tudja fogni, aki így kuldoklik. És gyakorlatilag elment az önkormányzathoz, állami segítséget kért mindent, mindenki azt mondja, nem tudjuk, hát Magyarországon nincs olyan, hogy életmentő igazolás. Pedig régen volt. És ez mindenhol van, tehát ez így effektív egy érdem. Életmentő érdem. És annyit tudott csinálni, a srác, hogy ahhoz a mentősöket, vagy a mentőszolgáltat megkereste, akik kimentek a helyszínre, és ők adtak egy papírt, amin igazolták, hogy igen, hogyha ő nincs ott, akkor halva találják, vagy ha mire megérkeznek, már meghal az illető, és így egyébként ki is ment, tehát én azóta emláttam ezt az új ember. Egyébként az érdekes az, hogy ugye mentőorvosok nap mint nap mentenek meg életeket, most ez a két srácot, egyébként marha jó marketing érzékük van, meg gondolom, hogy egy saját szakállukról elkezdtek egy kis reklámot csinálni a mentőszolgálatnak, mert mondjuk ez nem egy olyan reklámozandó termék, de hogy mégis azért becsüljük meg őket. Tehát ez, hogy még senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt a két srácot elkezdjék futtatni, hogy mit a gyereke is mentőorvosnak, mert ilyen jó hős lehetsz, mint ők, vagy valami. Ők ezt is saját szakállukra csinálják, hogy jó, ez így megmentett egy életet, adunk neki egy ilyen papírt, amit mondjuk mi gyártottunk amúgy, mert a mentőszolgálat nem gyártott ilyen papírt, meg egyet az egészségügyi minisztériumnak esze ágába sincs ilyen, mert el van foglalva ugye Mengelica menesztésével, korábban meg magával Mengelicával, és most kitüntettünk egy ágicát. Megérdemli, tehát nem vitatom el tőle, nagyon helyes. Nekem eszembe jutott egy olyan mentős ismerősöm, ő is megérdemel, azt hiszem, valami díjat, aki 2006. október 23-án szolgált, és hát bizony kihívták sérülésekhez, rendőri áldozatokhoz, akik hát persze ennek ettől függetlenül bilincsben voltak, és hát mondta, hogy hát tessék leszedni róla a bilincset, így nem lehet ellátni a mentőautóba. Aztán beütették a kocsiból, és mellé akart menni a rendőrnek, de hát mondta, hogy ez egy személyes, kéne egy beteg fekhet csak itt, úgyhogy szépen behúzta az ajtót, az ávóshoz kint várakozott, aztán miután szépen leápolta, és természetesen kamu adatokat írt be a naplóba, utána szépen kinyitotta a mentő hátsó ajtaját, és úgy fussá. És így szépen azt mondta, hogy két áldozatot is sikerült elszöktetni. Aztán, amikor egy idő után kinyitották a rendőrök az ajtó, hogy mi van, akkor mondta, hogy az úr távozott. Saját felelősségére az igazolványával együtt. Szóval azt gondolom, hogy a mentősök között valóban nagyon-nagyon jó emberek, és szerethetjük őket. Hát itt van Molnár Görény is, akit egyébként nagyon hiányolnak a hallgatók, és itt sajnálatok, hogy közül nem most úgy dolgozik, hogy nem tud jönni. Tehát ő kb. Este 7-8 körül végez a munkahelyén valahol a retkes francba kint vidéken, és hát nem tud idejönni értelemszerűen a 6 órakor kezdődő felvételre. Úgyhogy hát mi nem összevesztünk meg, így utáljuk egymást. Tehát mi, amikor már megismerkedtünk, tudtuk, hogy hát ez fura ez az ember, de így jó, hát most Dragon is, tehát viszont jó hír, hogy Bígnek hamarosan véget ér ez a tanfolyama, ugye ő volt az, aki az első néhány adásban volt hallható, mostanság csak kommentál meg néha-néha ír a bombagyára, tehát ő vissza fog jönni, és hamarosan újra élvezhetjük társaságát. Ha már a díjaknál tartunk egyébként, kitalálták valami díjat, amivel időnként díjazzuk, egy-két ilyen szellemi egyesületnek van valami, de ugye ilyen magunkfajta szervezeteknek nem nagyon vannak díjai, nem tudom, megfigyeltétek-e. Ha megnézitek, de vitézi rangot senki nem kapott, mondjuk a forradalomban való, mostani forradalomban való részét, mindenki örökli. Az, ami úgy, igen. Igen. Nem mondom. Komolyan, ugyanis a vitézi rendnek van egy ilyen nemzetvédő tagozata. Ja, a nemzetvédő tagozata. Igen, mert a magában a vitézi rendben, mint vitéz, azért nem tudsz bekerülni, mert tényleg örökletes, mert Horthy adományozza, ami ugye 57 óta nehézségekbe ütközik. De van egy ilyen nemzetvédő tagozat, ugyanúgy használhatod a vitézi címet, meg minden, csak mondtam, hogy azért ne bohózkodjunk, azért annyit én nem érek, hogy ilyeneket kapjanak rám, majd... Pedig miért jó lenne? Egyszer megint jó lenne, ha nemzetes úrnak kéne szólítani ezt a hülyét. Végül is. Lehet, hogy kérem. Na szóval valamit azért azt hiszem, hogy ő alapíthatna akár a bombagyárítani, mert a Jobbik is elmaradással van ebben, bár hogy kifogadná el, azt nem tudom, ekkora hát, nagy... Zenei díjat kéne, mert azt pont nem értünk egyáltalán, mi azt szeretjük csinálni, és az olyan, a Novák előtti. Citromdíj, mi? Nem, hát ilyen dobol, mennél, gyere le dobolnál, és hátul. Ilyen aranydob lenne a díj. Valami citromdíj, tehát egyébként van a Sántak ugye díj, az még nagyon jó, amit a Szakó Gáborék alapítottak, de azt hiszem, hogy be lehetett ásolni. De olyan kéne, amiről itt tudnak az emberek, tehát muszáj, hogy csináljuk meg. Nem, tényleg valami civil kurázsi. Ezek gondolkozhatunk. Jó, tehát ha ebből hírt lehet csinálni, akkor mi is díjazhatnánk. Szerintem miért jól mi most egymást osztogatunk díjakra? Jaj, várja, Attila tegnapi nézegeti az internetet, biztos még nem látod. Golden Blog. Nem a Golden Blog. Megint lesz. Ember teljesen, a Golden Blogon természetesen labdában nem dug a bombagyár, csak a legolvasottabb magyar blog, de nem, évek után ki vagyunk tiltva. Atina is. Lehetett egyszer szavazni a Tomcat blog. Igen, de kurva gyorsan kivettek a mezőnyből. Igen. Igen, én a legelsőben benne voltam még az eredeti blogon. Igen. Rájöttek, hogy... Nem jó, nem jó. Na szóval lényeg az, hogy most összeállította egy ilyen, nem tudom milyen blog, aminek már ilyen 200 körül van az olvasottsága, meg se jegyeztem, hogy a 12 legfontosabb magyarországi blogger. És akkor nézem, mondom, ez micsoda. Ne számítsa bombagyárra, az nem fontos. Nem mintha úgy vágynék az ilyen babérokra, csak úgy, tehát a tárgyilagosság ugye azt diktálja, hogy igenis, hogyha azt írod, akkor muszáj a bombagyárat leírni, mert ez egy 15 ezer olvasónk van. Legnagyobb magyarországi blog, mint mondtam. Na és hogy ilyenek vannak benne, hogy mit a Kovács Dávid, meg Szabó Jézuska, meg mit tudom én, és teljesen ismert, hogy így leírta az osztálytársait lényegében, hogy na azok a 12 legfontosabb magyar blogger. Most abból is már 2 vagy 3 link döglött volt, tehát már nem is bloggol. Elkezdte 2 hete, aztán megunta. Jó, hát ez egy nagyon-nagyon, legalábbis nem tudom, hogy külföldön ez hogy van nálunk, ez egy nagyon beszűkült és tényleg ilyen posványos kis szubkultúra. Tehát ilyen egymásra linkelő idióták, és nem mind, persze, mi is ebből... Jaj, várjál, azt tudod-e, hogy amióta van a Bombagyár TV, azóta egy-két hülye gyerek szintén elkezdett blog TV-t csinálni. Persze, tudom, ennek lett. Én nézegettem ezeket, és így egyedül csinálja, és így fölmondja rá. Igen. És így olyan hanggal, tehát így tényleg, szóval nem, mi sem vagyunk profik, de az tényleg az a bealszik saját magától. De nem, leül, nincs mit mondania, csak hallotta, hogy ez most trendi, hogy kell csinálni blog tévét, és akkor elmondja hogy a véleményét, hogy én szerintem ez meg ez nem, meg ez meg az meg igen, és akkor veszten az Orbán meg hülye, meg ez. Magától veszi így azt. Igen. Leül elé, és de van már Bombagyár rádió után is vannak ilyen kezdeményezések, hogy csináljunk blog rádió. Van több, de keverőt meg ilyet nem vesznek az drága, hanem leülnek egy kamera elé négyen, ez a rádió. Azért ez a Bombagyár rádió. Nem ettől. Nem, csak az ötlet, hanem az, hogy jól van kivitelezve. Csak amióta csináljuk, azóta Orba szájba az összes hülye ilyet csinál, hogy na majd ők. De nem mondják ki, hogy ezt azért mert, hanem azért, mert van, kell, hogy legyen. Pont legalább. Jó. Tudod, veszünk kocsit, már Dezsőjék is vettek. És ez hihetetlen dolgok ezek, és nyomják egymás közt. Most Golden Blogra visszatérve ott 2003 éve volt az első? Talán három éve, 2005-ben. Akkor már egy elég olvasott blogger voltam, tehát hogy már is már hogy már 2-3 ezer olvasom, tehát nagy blog volt a Tomcat Polo blogja, és hát jelöltek egy csomóan, rajta is voltam ezért, és kibaszták, és így megkérdeztem a kommentek között, így bátorkodtam, hogy nem tudom, de szóval miért nem vagyok a listán, nem azért csak, hogy miért nem, mert. És akkor egyből ugye nem az volt a válasz, hogy tényleg hát azért valami, de mi van, nem tetszik, hogy nem mindenhol te vagy a király, vedd tudomásul, hogy mások is érdekesek. És ott örültek egyesek, hogy hú, eddig rajta vagyok a listán, és hú, eddig csak 12 olvasom volt, de most már 25-en néztek egy nap. Igen, nekem akkor én egy nagyon... Nem tudok, tehát ekkora számok. Tudom, én is akkor egy kifejezetten olvasott bloggernek számítottam, de hát akkor még az első évben tényleg egy ilyen egoblog, hogy így elmentem ide és elmentem oda, tehát tényleg ez a nagyon szar picsa blog lett volna, hogyha nem fejtem ki, merre a gondoltam, tehát nekem nem tudom, WC papíros eszembe jutott valami. Akkor még nem olyan komoly dolgok, túl fiatal voltam. Akkor nem volt a zsidók nálad. Nem. Ami provokációnak indult, az nagyon sokért úgy maradtam, kb. Tóta Vécsuk másik oldalon. És akkor volt olyan 300 olvasó, melynek az akkor soknak számított. Tehát az akkor úgy jó volt. Az a vicc, hogy ma is egyébként egy egész olvasó blognak számít, de ma már azért annyira, hogy Index néha kipakol embereket a legszarabbak a sercslepjéből, szóval most már fölé ugranak, aztán persze az nőtt tovább, és hát utána az utolsó években már ugye több ezres volt nekem is, és akkor elindítottuk mi, volt egy Societas Cum Patris et Targetum társaság, gyakorlatilag az a lényeg, hogy az arra érdemes, az arra targetosztra az arra érdemes embereket, tehát egy kicsit antiszociális, és abban megindítottuk a Golden Post, aminek az volt a lényege, hogy Magyarország legszarabb blogja. Mondom, hogy a jegyzeti területek, a citromdíj, a citromdíj. Konkrétan több szavazatot kaptunk, mint a HVG által szervezett, online és offline médiákban futtatott szaros Golden blogja. Gyakorlatilag olyan embereket tettünk be, aki így nem tetszett a pofája. Tehát a legnagyobb fasiszta királyság volt, így ültem otthon, érted? Tehát tényleg az a számítógépbe gyógyult szar, így ültem otthon, és így néztem, hogy bazd meg, így lejáratunk embereket, mert beszólt a köcsökbe, ilyen, hogy fideszes tanár, így megtudtuk róla, hogy szájba vágta egy diákját. És kitettem, hogy na ez a blogja, és egyébként szájba vágta a diákját. És kapta a szavazatokat. Olyan emberek kapták, hogy hihetetlen, és tudod, ki nyert? A csúcs, és nem befolyásoltuk a szavazatokat. Gondoltunk rá, hogy kéne, de nem volt rá szükség. Egy Dorenszki nevű szarláda. Ő az egyik ilyen blogszkéna egyik nagy arca. És a Golden Blognak az egyik nagy gyúrva. A Golden Blognak az egyik vezetője és alkotója. Körülírom. És 300-an olvassák. Körülírom. Online geszti. Online geszti a gyerek. Tényleg. Nagyon durva, és nem befolyásoltuk. Tényleg az jött, hogy ez egy szar. De olyan ez egy hihetetlen több ezer szavazattal ő nyert, az egy nagyon nagy szórakozás volt. Ő az, aki megmondja, hogy a blogszférában mi van, meg hogy van meg a legújabb trendek. Ugye írtam erről, hogy van egy csomó ilyen önjelölt hülye, aki hülye a programozáshoz, hülye az internethez, hülye a grafikához, mindez hülye, de már letöltött minden, tehát nagy sávszélességre van, a pofája is nagy, ugye az ugye a pénisz helyettesítés az internetes világban, és kitalálják, hogy ők internet szakemberek lesznek. Esther Dawson egy másik példa, ezek általában zsidók egyébként, hogy nem. És akkor nem csinálnak semmit, csak szerveznek ilyen konferenciákat, és ott elmondják, hogy igen, a legújabb trend a Web 2.0, de én már a Web 2.1-et használom. Mert... Jó, és akkor kitalálták ezt, hogy Web 2.0, és csináltak erről egy konferenciát, ahol 20 ezer forint volt a belépő, és ilyen György Péter... Most konkrétan tudod, hol voltam előadó, röhely az egész. DM à la carte volt a címe, Direct Marketing à la carte a konferenciának, a jegy 300 ezer forint volt, de most engem oda moderátornak hívtak, meg nem előadó voltam, egy kerekasztal beszélgetést moderáltam, mint, figyeljetek, spam szakértő. Magyarországon nem találtak olyan embert, aki nálam jobban értett, van szerintük, mert én meg tudok ilyen embereket, mert alapvetően én nem állok olyan szinten, másrészt pedig konkrétan, mivel én ebben benne vagyok, amennyire tudok, ismerem őket név szerint, és ők úgy gondolták, hogy így, hát én már úgy nagyjából úgy látták, hogy én ezzel foglalkozom. Tehát így, uramisten, ezek az emberek ezt szervezik, csinálják, és így elmennek több százezer forintért olykor emberek, hogy de jönnek, és igen, most azt mondta a Nemzeti Közös Hatóság, igen, milyen volt, hogy a MOL enyertének az egyik embere, meg a visszautazási irodáknak, tehát ilyen, hogy ők hogy állnak a spamhez, így erről kellett. Azt hittem meg őrülött, tehát kurva jó volt. Ez a targetoszos ötleted egyébként egy nagyon jó kis történet, és nagyon jó gondolat, és meg is kéne alapítani mondjuk, ahogy hívják a magyarok nemzeti Szent Gellért Extreme Sport Egyesületét, ahova így konkrétan így az ilyen internetes ilyen izéket így szépen így be lehetne vonni, hogy ők is részt vegyenek. A Szent Gellért, tehát egyébként így nem szeretném elrontani az illúziókat, de igazából nem azért gulították le a hegyről, mert nem akartak megtérni, hanem azért, mert már rég megtértek, és kurvára irritálta őket. Tehát tudni kell, hogy ő hát meleg volt. Na jó. És így, hát egy kicsit túlpuritánkodtad. Szóval én elolvastad? Nem, ez így volt. Na jó. Egyébként erről a anti-blogokról, meg ezeknek a versenyéről már sokat nem értek a blogokhoz, de valahogy annyi empátia van bennem, hogy mi is a Jobbikkal tulajdonképpen inkább a ellenszemlistákat vezetjük általában. Tehát nagyjából tudom, milyen ez a verseny is. Mondom, érdekes lesz idén is, lehet majd a bombagyárat így jelölni, és hogyha így nem kerül be vagy valami, akkor így nem tudom. Tehát így esetleg meg lehet nézni, hogy kik csinálják ezt a versenyt, és meg lehet őket kérdezni személyesen. Megvannak. Ma már van egy ilyen faszka Polner, hát egy 50 körüli zsidó faszi, zenész egyébként, hát legalábbis valami zenei egyetemet végzett Lengyelországból, ilyen askenázi pofa. A rendszerváltás idején kibaszták a lemezgyárból, és fölcsapott internet szakértőnek. Ez egyértelmű, hát hova megy egy zenész, ha nem hallgatják meg, mert nem tud zenélni, a hangmérnök, bocsánat, nem is zenész. És ez az ürge volt az, amikor megkérdezték tőle őtől, amit azt mondja, hogy négy szervező van, vagy nem tudom, hogy tessék mondani pont ez, amit mondjuk, hogy a Tomcat blogja miért nincs a listán? Erre egy közölt, hogy nem létező ember, nem létező blogja. Jó. Na, hogy feltörbe röhögték. Jó, hát igen, szóval kiröhögtetik hát, ezzel magukat. Hát, hogy kihalóban vagyunk. Nem, ez tényleg kislep, szaros. És magukhoz akarják ragadni. Persze, ez gyakorlatilag szaros, amikor a kakas játszik a faszával körülbelül. Körülbelül faszával, igen. ami ki nem herélik, és lesz belőle valami nagyon finom. Tehát tényleg az, ami... Ha csinálják, igen. Tehát most magukat röltetik ki, mi meg úgyis tudjuk. Ja, nem, várjál, bocsánat, ez nem is ott mondta ezt a Polner, más mondott a blogomra. Ugye ő az, aki most amellett kardoskodik, hogy én rólam nem szabad írni a médiában, mert nem. Mert ez most a népszavásoknak, mert ő népszavás egyébként, így valahogy lett egy ilyen státusz, hogy rólam nem írunk, akkor se, hogyha elnök leszek. Ezt így elrendelték egymás között, de nem baj, hát nem kell, hogy rólam írjanak, itt amíg létezem. Amikor a blokkönyvekről írt egy összefoglalást, tehát akkor Magyarországon három könyv jelent meg addig, ami blokkönyv volt. Az egyik az enyém a Droid Zóna, és ott nem. És akkor is kérdezgették többen, hogy oké, de miért nem? És az a könyv nem létezik. Bocs. Igen. Akkor azért adtunk ebből le 2000 példányban. Igen, az érdekes. Van egy ilyen blogkönyv, ezt mai napig lehet így. Gyakorlatilag ilyen internet szakértők, mik a blogok, de ilyen magyarok. Tehát nem az, hogy ahol már van blog jó ideje a tengeren, nem. Nálunk mik a blogok, így megmondják. Néztem a fókuszt, mutattak valami szuáns, valami kórai srác, aki én aztán Máté Pétert énekel, vagy valamit. Nem tudom, így énekel. És hogy ő internetes sztár lehet-e, mert hogy a YouTube-on kim vannak a videói, és megkérdeztek internet szakértők. Jön így a Héber, így nézi, életedben hallottál róla, tehát így nem baj, végülis csak internetes arcokon, de nem gond, nem hallottál róla, hogy elmondjuk, hogy nehéz, meg a sok minden, meg izé, meg nagy izé, és akkor így a fókusz, hogy de születik egy új magyar internetes szá, mert nem tudom, milyen darokat ének az internet, és fogom a fejem, életemben nem hallottam el a gyerekről, nem is láttam, le is szarod, a huli nagyobb sztár pedig az egy buzerátor, aki tudja, kiről van szó, azt tudja, tehát így hihetetlen, hogy Magyarországon mindig ez a sötétség az internettel kapcsolatban, hogy ez ami fura. Az az egész számítástechnikai szakmára egyébként minden területére jellemző, hogy vannak ilyen nagyon low level megmondó emberek, akik leragadtak annál, hogy még 72 éves korukban is a DOSZ tanfolyamon tanítják a lámákat. És ő magát szakértőnek tartja, mert ő el tudja mondani, hogy így kell fájt másolni, így kell letörölni, és így kell beírni a nevedet, hogy megmaradjon. És ezt úgy adja elő, mintha ő valami professzor lenne, akire föl kell nézni, és mondjuk tényleg az a számítástechnikai analfabéta, aki beül a tanfolyamára, azt tényleg úgy nézze, hogy ott jön a guru, aki mindent tud, hú, erre nagyon kell figyelnem. Igen, csak hogy egy hétnél tovább használtam a számítógépet, akkor kiröhögöd, mert az űrgér többet nem tud. Az űrgérnek tele van vírussal a gépe, ha egyáltalán működik. És ugyanez van egyébként mindenhol, főleg az internet megjelenésével ezek megszaporodtak rettentően. Ezek a megmondó emberek, akik elmondják, hogy hát igen, szóval hát az Internet Explorer az jobb, hogyha az ikonokat kisebbre veszjük, akkor nagyobb a területünk, amin az oldalt böngészhetjük. Ezt tudta-e a kedves felhasználó? Igen, tudtuk. Régebben a PCABC című tévéműsorban magyaráztad ugyanezt. Én még emlékszem rá. Na mindegy. Aki tudja, azt tudja, hogy kiről van szó. Menjünk tovább. Magyarország az idén is a tavalyihoz hasonlóan 500 milliárd forintot fordít az afganisztáni konszolidáció a békemegőrzés támogatására, mondta tegnap Göncz Kinga külügyminiszter Budapesten az afganisztáni újjáépítéssel foglalkozó kormánybizottság ülése után tartott sajtótájékoztatón. A program alapja, ami nem csak Magyarország tevékenységét, hanem az egész nyugati közösséget jellemzi, az afganizálás. Támogatni kell a kabuli vezetést, hogy mielőbb vegye át a teljes ellenőrzést a kulcsfontosságú struktúrák, rendőrség, államigazgatás révén az ország felett. A japánok a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek adnak 286 000 dollárt, hogy abból a szakképzést, a nők oktatását mozdítsák elő. A Népszabadság kérdésére, hogy a csehekhez hasonlóan a magyarok tervezik-e kormánytámogatással üzletemberek kiutaztatását, a külügyminiszter elmondta, hogy a köztársasági elnök majdani útja kínálhat erre lehetőséget. Jaj, de szép is történelmi szemlélet, ugye? Afganizálás, nem tudom, fiatalabbak azok már nem hallhatták, mondjuk én is elég fiatal vagyok, még azt, hogy ne halljam, csak megmarad. Volt egy ilyen kifejezés a vietnámi háború vége felé, hogy vietnamization, vietnamizáció, ami azt jelentett, hogy szép lassan kivonták az amerikai csapatokat, és helyette felszerelték a helyi vietnámi csapatokat amerikai fegyverekkel, hogy na majd azok rendet tartanak. Eredmény, alig tudták kimenekíteni az utolsó amcsikat, olyan kurva gyorsan elfoglalták a déli országrét, mai napig nem tudják a kommunistákat kirobbantani Vietnámból. Mondjuk most már nem is akarják. Hát itt ugye miről van szó, egy olyan országról beszélünk, ami Vietnámnál még sokkal jobban szét van szabdalva és megvan osztva, ugyanis lényegében a főváros néhány területén kívül ez a kormány, ami most jelenleg kormánynak van nevezve, semmit nem ellenőriz és nem tud ellenőrizni, még így sem, hogy az amcsik ott vannak, és nem is kis fegyverekkel vannak ott, mert ott rendszeresek az ilyen B-52-esek elvégrehajtott szőnyegbombázások. Tehát nem az, amit Irakban, hogy néha rálőnek a járőre. Amúgy konkrétan az ország területét nem tudják ellenőrizni. Most itt már lassan rájönnek, hogy ez így nem fog menni, mert nem fog menni, mert az a tálibok azok nagyon erősek, mert az összes többi is erős, menjünk a picsába, ugyanúgy, mint az oroszok. És ebbe mi öntjük bele a pénzt. Tehát oda, a magyar adófizető pénzét oda teszi, hogy majd legyen mit szétlődni a jövő héten is. Mi? Hogy? Igen, erre komoly összeesküvés elméletet kell azért gyártani, hogy megértse az ember, hogy ez kinek áll érdekében. Miért jó az egy Fidesznek, hogy ezeket rendszeresen támogatja, az iraki szerepvállalásunkat, meg minden. Utólag persze egyes bizonyos szintek után már kiszállt az MDF, aztán a Fidesz is szépen sorjában. De lényegében a teljes politikai garnitúr, de hol van abban nekünk olaj? Lehet ezzel magyarázni, hogy hát reméltük, hogy jut olaj. Mondom, itt a nagy összeesküvés elmélet kell, mert egyébként érthetetlen, hogy megtehetik ezt, ráadásul a társadalom több többségének akaratával szemben. Miért áll érdekében egy ellenzéknek megszavazni ilyen dolgot, ez teljesen érthetetlen. Meg azt nem tudom megérteni, hogy miért kell az összeesküvés szóhoz mindig hozzátenni azt, hogy elmélet. Ez valamiféle ilyen úgynevezett nemzeti pártos betegség. Nem, kicsit kínálom, hogy előintézeteink vannak, van egy pár veszélyparipán, de semmi probléma. Tehát úgy gondolom, hogy azért elmélet, mert a gyakorlatot azokat nem mi csináljuk, mi csak az elméletet. Látni kéne blogint, így fölkapta a Bombagyár tévé mikrofonját, és gyakorlatban élek, és azt mondom, hogy az összeesküvések élnek. élnek. De ez Molnár Görény asztala. Igaz, hogy az ő székénél üzd, az asztalt nem hoztuk. Há-há-há. Helyes. Visszatérve erre, tehát a japánok, figyeljük, a japánok a Magyar Ökumenikus Szegély-Segély Szervezetnek adnak 286 ezer dollárt. Ez kb. Olyan 200 millió forint. Ezt Japán adja, a világ egyik leggazdagabb országa. Ő nekik ennyit ér Afganisztán. Mi kétszer ennyit adunk, a Csóringer magyarok, ahol pont most olvastam a hírt, hogy emberek halnak meg egy vasúti átjárónál valahol a Balatonnál, de nincs pénz sorompóra, nem tudják összesporolni azt a pár tízezer forintot. De félmilliárd forint Afganisztánba kell sorompó, vagy nem tudom mi kell oda. Mit lehet csinálni félmilliárd forintból? Lófasz. Talán egy háborús országba. Minek? És, na jó, de most megint itt vagyunk ezen a legalapvetőbb ilyen low-level szinten, hogy miért adjuk oda a pénzt. És akkor az újság egyébként fölhoz egy ilyen, ez Népszabadságból van ez a hír, hogy a görögök a magyaroktól eltérően ugye nincs ott újjáépítő csapatunk, de fél millió eurót adnak bába képzésre, vízgazdálkodási feladatokra. Jó, hát ez a görögök pénze, hát az annyira engem nem érdekel. És azt mondja, hogy megkérdezték, hogy a Népszabadság egyébként nagyon helyesen, hogy a csehekhez hasonlóan a magyarok tervezik-e kormány támogatása üzletemberek kiutasztatását. Most valahányszor megy egy fejes valahova, azon mindig mennek is lebbe ugye a gazemberek, akik majd ott lopni akarnak, ezt üzletembernek hívják. Alapvetően, ha nekünk lop, akkor nem is olyan nagy baj. De mi az, hogy azt mondja, a külügyminiszter elmondta, hogy a köztársasági elnök majdani útja kínálhat erre lehetőséget. Lehet, hogy küldünk, majd egyszer, még nem biztos, hogy a Sólyom Laci odautazik-e, de lehet, hogy majd akkor ki lehet menni. Nem kérem szépen, az üzletembereket oda kell küldeni. Azok azért vannak. Meg lehet nézni például a délszláv országokban, ugye ott is a hollandok oda mentek béketlen tartani, horvát-szerb háborúba. Most körülnézzük, a holland érdekeltséget rász Hollandban, holland biztosító, holland ez holland, az holland vagy holland papakus. Minden holland. Mert ezt csinálták. És nekünk nincs ennyi eszünk már megint. Ugyanakkor Indonéziában, ahol 93-ban a 12 tagú üzletember delegációként volt egy 5 millió vagy 4 milliárd dolláros magyar magánbefektetést csinálni, ott mai napig nem látsz ilyen magyar cégeket, meg magyar ilyet, magyar olyat, csak 4 milliárd dollár tűnt el ott a Gyurcsány és a Kóka irányításában, és ezt tudják a pár... Indonézia és 400 milliárd, 800 milliárd forint, valahogy így volt. Vagyis 4 milliárd dollár. Igen. Vagyis igen. 4 milliárd dollár, 876, így van, 876 milliárd forint. Ez pont az az összeg, ami miatt 95-ben el kellett kezdeni komolyabban venni az úgynevezett konvergencia programot. Erről... 2005, nem 95. 2005, ez volt. Ez az egyébként az, amit a kormány hivatalosan cáfolt, tehát igaz. Így igaz. Az, mert az eredeti anyagok megvannak. Király bízza bele, nem? Nem, az interneten, utána nézhetsz te is. Nézzem, egyébként olvastam én is ezeket. Az 50-es években volt az, hogy 800 ezer forint volt az a határ, ami fölött bármilyen károkozásért halálbüntetés járt. Tehát lopott, sikasztott, fölgyújtott a gyárat, tök mindegy, 800 ezer kötél. Ennyi. Utolsó hírünk nagyon fog tetszeni neked. Az alternatív meghajtású járművek egyik legismertebb rendezvénye az Eco Marathon, amelyen évek óta újabb és újabb rekordokat sikerül megdönteni a résztvevőknek. A legutóbbi feladat egyszerűnek tűnt, a nevezett csapatok járműveinek egy liternyi üzemanyaggal kellett a lehető leghosszabb távot megtenni. Elsősorban felsőoktatási intézmények vesznek részt a megmérettetésen. Idén első alkalommal két magyar csapat is nevezett, a Győri Széchenyi István Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola a mérnök hallgatói. A győriek egy napelemes járművel indulnak, amely számos technológiai újítást tartalmaz. A Budapesti Műszaki Főiskola csapata egy könnyű szerkezetes autóval nevezett. Az elmúlt évben 20 országból 257 csapat indult a versenyen. Tavaly a Nanti Lycée Saint-Joseph-la-Jovinier Jöli-Véri csapata győzedelmeskedett. A prototípusok kategóriában szerezte meg az abszolút első helyet. Járművük, amelyet belső égésű benzinüzemi motor hajtott, 3039 kilométert képes megtenni egyetlen liter üzemanyag felhasználásával. 2007-ben egy dán csapat nyerte meg a városi koncepcióautók hidrogén üzemanyagcellás alkategóriájának versenyét. Az ő járművük 557 kilométert tett meg annyi energia felhasználásával, amennyi egy liter üzemanyagból nyerhető. Nem értem tisztán, napelemmel is lehet hajtani, akkor mégsem csak az egy liter benzin? Nem, azt mondja, belső égésű benzin. Az elején volt, volt egy napelemmel. Az a magyar induló volt, aki napelemmel. Az egy liter mellett, hogy még mellette mást is lehet használni? Vagy? Nem, az egy napelemes volt. Ja. Egy liter üzemanyaggal kellett a lehető leghosszabb távot megtenni, de tény, hogy az teljesen mindegy, hogy ott csinálta, egy liter benzinnel elment 3039 km, Hát ez mennyi ez? Körülbelül Budapesttől úgy Franciaország szélére tovább. Franciaország közepéig. Légvonalba, igen sok. Jó, persze ez egy ilyen kis járművet kell elképzelni, tehát igazából ez modell. Tehát egy, mit mondjak, egy ilyen... Vákumban? Nem tudom, de körülbelül egy ilyen, ilyen kis mihez hasonlítsam, egy ilyen, ilyen táskányi nagyságú járvány volt ez. Vagy hát egy kicsit azért nagyobb, egy ilyen nagy hurkatáskát képzeljétek el, de ezt meg lehet építeni nagyobban, hát akkor nem 3000, hanem 600 kilométert fog menni. Puff neki, egy liter benzinnel. Mit szóltok ehhez? Környezetvédő úr? Olcsó taxi. Például. Ugye egy liter benzinem már célba tudunk jutatni egy ekkora járgány. Izrael hány kilométer? Te rossz vagy. Mi az, hogy Izrael? Na, bocsánat. Közbe vetett kérdés, hogyha átvesszük a hatalmat, és ehhez előbb-utóbb át kell vennünk fel pártoskodás a nemzet meggondolja, akkor abban a pillanatban be kell szüntetni egyszer és mindenkorra a Magyar Szabadalmi Hivatalt, és kell csinálni egy Magyar Szabadalmi Minisztériumot, amely Magyar Szabadalmi Minisztérium a magyar állam mindenkori költségvetéséből promóciós és megvalósítási munkákat állami tulajdonba véve a magyar szabadalmakat, illetve a szabadalmak 49,9%-át, a többi a tulajdonosé. Rendbe lehet ezt tenni, mert nem az ez egyetlen dolog, ami Magyarországon van, csak ahhoz előbb el kell takarítani a mocskot, mondhatni a szemetet. Kikre gondolsz? A szemetekre. Ó, értem. Na, hát ez volt akkor a Bombagyár 39. adása, ha csak Novák Előnek nincs hozzáfűzni való az elhangzottakhoz. Ez nem lehet, ez már kész jobbik program kell. Igen, most meg lehet, eddig nem tudtátok, évekig gondolkodtatok. Van egy ilyen golyós toll a kezelőben, azt mondtam, ez is a fiatal alá írva. Majd, hogyha csinálom, nagyon szívesen lehet csatlakozni az általam összehozott pártszövetség. Magyar Zöld Fasiszta Párt. Nem, az élet pártja. Ja. Itt most ünnepi. Igazság az nincs, még magyar se. Leszarjuk. Jó, oké. Okay. Szóval egy golyós toll van a kezelőben, azt mondja, www.jobbik.hu, írjunk történelmet. Visszaadom. Igyekszünk. Véletlen, hogy a tollon használt színek a vörös és a zöld, pontosan ugyanaz, mint a pólódé, amire az, hogy Palestine, és alatt egy fa. És alatta ilyen krikszkrakszot. Lecsalálkozik, de a Herény József felette már azért nem akárkinek. Egy libanoni cédrus van itt egész pontosan egyébként. Javasoltam is, hogy nyomjatok valami eszére korot, mert nagyon sokkal... Libanon nem Palesztinában van. Hát nem, de azért testvérek, tudod. Jó, figyelj, ki tudja, hogy ott régen mik vannak. Blogi meg tönzúzza itt a műhely. Nem bír már magába. Nem bír. Mindenki menni akar már berúgni, úgyhogy szerintem menjetek ti is. Programajánlónkat a műsor elején hallhattátok. Nagyon örülünk továbbra is a drótnélküli mikrofonoknak. Egy élmény, hogy most föl alá mászkálok és úgy mondom el a végszót. Mondja valaki más is valamit, és búcsúzzunk. A jövő héten robban az ökobomba. Igen, jó? Bocsánat, 40. adásunk lesz, bocsánat. Az ökobomba. A só. Nyár előtt, ha jól tudom. Igen, nyári szünetet szeretnénk tartani. Kiszivárgott információt, végyelet. Jobbik titkosszolgálatának. Hát, szóval van már kormányprogramunk, és gyakoroljuk is, nem csak elmélet. Nem csak összes és elmélet. Na, akkor most elmondanám, hogy a jövő heti lesz az utolsó adásunk, nyári szünetre megyünk, mert a tökünk tele van veletek, de vissza fogunk jönni, és az eddigi 40 adást, azt egy gyönyörű kis DVD-re ki fogom írni, lesz neki szép kis borítója, mert minden, csak persze a 40. adást megcsináljuk, tehát azért nem holnaptól lehet ezt kapni, hanem majd a bombagyár.hu-n lehet olvasni, mikor. A bombagyár.hu nem szűnik meg, és nem áll le, csak a rádiót hagyjuk abba egy kis időre, amíg összeszedjük magunkat. Viszont lesz ökobomba. Lesz helyette ökobomba, és majd a kettő együtt párhuzamosan is fog menni egy darabig. Az ökobomba című műsort, azt Dragon fogja csinálni. Na most mondhatod. Semmi pártos. Hallgassátok! Jó, hallgatni kell. Frappás volt, és hallgassátok. Így van. Nem lehet kommentálni, ez a legfontos. De lehet. Nem lehet. De majd az lesz a rossz, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ez jobb, mint a bomba gyár, és ez a rapportusáját kizártunk. Hát ne vicceljünk már, kérem. Na. Szóval 40. adásunk után lesz egy gyönyörű szép, de nem ilyen házilag gyártott, hanem megcsináljuk egy ilyen kis Amerikában vannak ilyen kis szép, 10 daraptól már gyártottam DVD-t. Lesz egy ilyen kis szép kis elegáns tok, és ezt így meg lehet venni, és elterülni. Na ezt pofázta ez a négy hülye, meg az összes barom vendége. Sőt, hogyha... 47-en keresünk. Sőt, akkor én ezt mondom ezt, hogy neked sem mondtam, meglepődsz. Mi meg önkénteseket keresünk, annyian jelentkeztetek, hogy segítenétek, amiben tudtok. Abban kéne segíteni, hogy megkapjátok mondjuk 5 darabonként az eddigi adásokat, és írjatok hozzá egy tartalomértéket. Ja, ez például egy mert hogy mi ezt elmulasztottuk, mert a tökünk tele van, de szeretnék, hogyha jelentkezne valakinek van ideje, vagy már letöltötte, és megvannak a régebbiek is, kap mindenki majd 5 adást, 5 sorszámot, majd ezt kiosztjuk mi, és akkor írjatok hozzá egy részletes tartalomjegyzéket, egyrészt ezután kereshető lesz így akkor a Bombagyáron is, hogy pontosan melyik adásban mit zsidóztunk, másrészt meg ez a DVD-n is jól fog szerepelni. Még egy kérdés a kedves hölgyhallgatókhoz, a Bombagyár TV-nek nem ártana egy női kommentár hang. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő szépen folyékonyan, tehát körülbelül mint blogin úgy tud beszélni, tehát nem én vagyok az etalon, mert én nem beszélek szépen és orrhangomban, hanem hogy női szinten tudja azt hozni, amit a blogi hangja, nem kell ilyen dagatnak lenni, csak a hang legyen jó, és az esetleg jelentkezzen, és hamarosan el lehet kezdeni a mindenféle riportoknak így az alámondásait, kommentálásait. Arc nem kell? Arc nem kell, az annyi nem szeretjük a nőket. Lehet egyébként annak is jelentkezni. Előbb-utóbb. De, na de az már egy nagyon bonyolult beavatási szertartás, mert nagyon komoly vizsga után lehetséges. Így van. És a több, tehát az átkörű zsűrinek meg kell felelni. Így van, így van, így van. Na, köszönjük szépen, hogy hallgattatok a 39. héten is bennünket. Jó, legyetek jó. Szebb jövőt, és majd leszünk. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofonnal. Szebb jövőt!